In 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 2 augustus. Oud-president Trump is opnieuw aangeklaagd, dit keer voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Trump wordt aangeklaagd voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Het gaat om 4 aanklachten. De Amerikaanse oud-president zou onder meer de rechten van burgers hebben ondermijnd toen hij probeerde de verkiezingsuitslag ongeldig te verklaren. Trump zelf noemt het een heksenjacht. Hij moet komende donderdag in de rechtbank verschijnen in Washington D.C. Reconstructieoperaties na kanker worden standaard vergoed door verzekeraars, maar dat geldt niet voor borstkanker. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie vindt dat oneerlijk en noemt het een vorm van rechtsongelijkheid. Plastische chirurgen merken dat veel reconstructies worden afgekeurd. Ze denken dat er wantrouwen is onder zorgverzekeraars over de reden voor de operatie. En daardoor gaat de levenskwaliteit van borstkankerpatiënten achteruit, zegt de vereniging. In Kiev was vannacht opnieuw een droneaanval. De luchtafweer is in werking gesteld en er is puin terechtgekomen in 2 delen van de Oekraïnse hoofdstad, meldt burgemeester Klitschko. Een gebouw waar geen mensen wonen zou beschadigd zijn geraakt. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen in Kiev. In Parijs is een vlucht uit Niger geland met aan boord meer dan 250 evacuees. Er staan nog 2 evacuatievluchten gepland uit de voormalige Franse kolonie. Frankrijk heeft aangeboden ook andere Europese staatsburgers te repatriëren. Het is nog niet bekend of Nederland inwoners terughaalt of gebruik maakt van het aanbod van de Fransen. Vorige week pleegde het leger van Niger een coup waarbij president Bazoum werd afgezet en gegijzeld. Daarna nam het anti-Franse sentiment de overhand. Zondag was er een groot protest bij de Franse ambassade in Niger. Het aantal vliegtuigpassagiers is weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis, meldt het CBS. In het tweede kwartaal van dit jaar reisden bijna 19 miljoen mensen van en naar Nederlandse luchthavens. Ruim 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. In het tweede kwartaal van 2020 lag de bezettingsgraad bij passagiersvliegtuigen op 39%. Dit jaar waren gemiddeld 81 van elke 100 vliegtuigstoelen bezet. De Amerikaanse zangeres Lizzo is aangeklaagd voor seksueel wangedrag en het creëren van een onveilige werksfeer. In een aanklacht van 3 voormalig achtergronddanseressen staat onder meer dat Lizzo mensen seksueel intimideert en opmerkingen over hun gewicht maakte. Dat terwijl ze bekend staat als voorvechter van zogeheten body positivity, het hebben van een positief zelfbeeld over het lichaam. Er wordt ook een incident benoemd in een stripclub in Amsterdam. Lizzo zou haar danseressen daar hebben gedwongen om naakte artiesten aan te raken en bananen te eten die uit vagina's staken. Het weer bewolkt en in de loop van de ochtend kan de regen vallen. Later breekt de zon af en toe door. Het wordt vandaag maximaal 23 graden. Het NOS Radio 1-journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is aangeklaagd voor zijn rol bij de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw op 6 januari 2021. Jack Smith, de speciaal aanklager die de bestorming onderzoekt, maakte dat gisteravond laat bekend. Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States, conspiring to disenfranchise voters, and conspiring and attempting to obstruct an official proceeding. En deze samenzwering, waar Trump zich volgens Smith schuldig aan heeft gemaakt, is een ongeëvenaarde aanval op de democratie. The attack on our nation's capital on January 6th, 2021 was an unprecedented assault on the seat of American democracy. As described in the indictment, it was fueled by lies. Het werd allemaal aangewakkerd door leugens, zei Smith. Correspondent Marieke de Vries in Washington. Ja, daar lag je dan toch, hè, die aanklacht. Er werd al wel een tijdje op gewacht. Wat zou het worden? Nou, inderdaad, daar was hij dan. We wisten natuurlijk al dat die speciaal aanklager onderzoek deed naar de betrokkenheid van Trump bij de gebeurtenissen op 6 januari. En we wisten dat hij de afgelopen maanden bewijs heeft verzameld en getuigen had gehoord voor een onderzoeksjury. Maar de vraag was natuurlijk of hij die onderzoeksjury kon overtuigen dat Trump inderdaad iets strafbaars had gedaan. Nou ja, vandaag kwam daar dus het antwoord op van de jury. Ja, ze vinden dat hij vervolgd moet worden voor 4 strafbare feiten. Ja, wat staat er precies in de aanklacht? Wat zijn die 4 strafbare feiten? Ja, het zijn er dus 4 en 3 daarvan gaan over samenzweringen, complotten die hij dus met anderen gesmeed heeft. De eerste voor fraude door eigenlijk mee te gaan in een list van een van zijn advocaten om schaduwkiesmannen aan te stellen die de verkiezingsuitslag in twijfel moesten trekken door te stellen dat zij de juiste uitslag hadden ondertekend. En ja, dat was natuurlijk dat Trump gewonnen zou hebben. Dus één grote leugen, een frauduleus plan om dus die hele verkiezingsuitslag onderuit te halen. Nou, verder een aanklacht tot samenzwering om een officiële procedure te dwarsbomen, namelijk dat ratificeren van die verkiezingsuitslag op 6 januari, hè, wat er op dat moment gebeurde in het Capitool. En de derde aanklacht is het daadwerkelijk frustreren van die officiële procedure, dus eigenlijk de vreedzame overdracht van de macht. Die heeft hij gefrustreerd door wat er allemaal gebeurde op 6 januari. En tot slot samenzwering tegen grondrechten. Dat is een wet van net na de burgeroorlog, waarbij de rechten, grondrechten van Amerikanen, zoals het stemrecht, voor iedereen gewaarborgd zijn. Nou, Trump probeerde de uitslag van de verkiezingen te ondermijnen en dus het stemrecht van alle Amerikanen. En hij moet al vrij snel nu voor de rechter verschijnen. Ja, inderdaad. Donderdag moet hij zich melden bij het federaal rechtsgebouw aan Pennsylvania Avenue. Hier in Washington D.C., die beroemde Pennsylvania Avenue, waar ook het Witte Huis aan ligt en waarvan hij ook tegen de menigte zei: laten we Pennsylvania Avenue opmarcheren naar het Capitool om ons gelijk te halen. Nou ja, hij moet nu richting Pennsylvania Avenue om zich daar te melden bij de rechter. Donderdagmiddag om 4 uur lokale tijd, 10 uur jullie tijd. Ja, morgen al dus. Wat betekent het voor zijn deelname aan die presidentsverkiezingen volgend jaar november? Gaat hij gewoon toch nog steeds door, in ieder geval proberen om de Republikeinse kandidaatstellingen voor elkaar te krijgen? Ja. En je kunnen afvragen of het iets doet, hè, met zijn populariteit. En daar kunnen we echt kort over zijn, hoor. Met iedere aanklacht die hij aan zijn broek krijgt, stijgt hij alleen maar in de peilingen. En dat komt omdat zijn achterban en ook nog wel mensen die tot voor kort misschien nog twijfelden aan hem, het verhaal van hem geloven dat dit allemaal het werk is van Joe Biden, die een speciaal aanklager heeft aangesteld om zijn politieke tegenstander uit te schakelen. En dat dit dus allemaal onderdeel is van een politieke heksenjacht, zoals hij het blijft noemen. En dat dus niet hij, maar Joe Biden een gevaar is voor het democratisch proces. Het is dus zijn eigen reactie. Zijn er al verdere reacties uit de politiek? Ja, we hebben inmiddels een reactie binnen van een van zijn tegenstanders, iemand die zich ook gekandideerd heeft voor het presidentschap. En dat is zijn oud-vicepresident Mike Pence, die natuurlijk zelf ook een grote rol speelde op 6 januari. En Pence die zegt, die laat weten dat een ieder die minachting heeft voor de grondwet geen president hoort te zijn. En dat dit blijkt uit deze aanklachten ook, hè, dat de grondwet gewaarborgd moet blijven. Dat blijkt ook uit deze aanklachten. En een ander zeer bekend Republikeins congreslid dat tot voor kort echt wel sympathiseerde nog met Trump, die zei: iedereen is gelijk voor de wet en dus moet iedereen gelijk vervolgd worden volgens de wet als de wet dat voorschrijft. Dankjewel, correspondent Marieke de Vries. NPO Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In Met het oog op morgen was PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Vanwege de gezamenlijke lijst met GroenLinks stapt hij op na 11 jaar Kamerlidmaatschap. Ik ben overtuigd Kamerlid geweest de afgelopen 11 jaar. En het gaat mij vooral om inkomen, werk, armoedebestrijding, woningnood. En ook de moeilijke thema's als sociaaldemocraat gaan mij aan het hart. Dat betekent ook bijvoorbeeld veiligheid en migratie beheersen. Duurzaamheid wel waarmaken, ja. Maar wel op een manier die iedereen meemaakt. En daar heb ik de afgelopen jaren veel discussie intern in de eigen fractie en in de fractie van GroenLinks, de gezamenlijke fractie, over gehad. Ja. En ik merk dat ik daar nog op een flank zit en daar pas ik minder. Nijboer is voor samenwerking van zijn partij met GroenLinks, maar hij staat niet achter een volledige fusie. De leden hebben gestemd in overgrote meerderheid voor een gezamenlijke lijst. En dat betekent ook een gezamenlijk programma. En dat betekent ook dat je op de inhoud, bijvoorbeeld op terreinen van migratie, financiële degelijkheid, maar ook op duurzaamheid, een wat andere koers kiest dan die ik voorsta. Dus dat betekent dat ik dan op een lijst ga staan waar ik niet volmondig de idealen onderschrijf. En de vraag is of je dat de kiezers aan moet doen. En de vraag is of het verstandig is voor mezelf. En beide antwoorden zijn wat mij betreft nee. Het vuur op de Fremantle Highway is gedoofd. Het schip kan worden geborgen. Dat lijkt een overzichtelijk klusje nu de brand is geblust, maar dat is het niet. De bestuursvoorzitter van Berger Boskalis, Peter Berdowski, vertelde in Nieuwsuur over de risico's die het bergen van het schip met zich meebrengt. We hebben nog steeds maar één kabel en die zit aan de achterkant. Nou, als je wil gaan slepen, doe je dat bij voorkeur aan de voorkant. Ja, want dan zit je natuurlijk met zijn spitsvorm zeg maar, in de golven, trek je hem makkelijker weg. Die verbinding proberen we morgen tot stand te brengen. Is tot nu toe nog niet gelukt. Maar reden waarom wij zeggen van ja, je kan dit schip niet te lang hier laten liggen, is dat, nou ja, u ziet het. Het is natuurlijk een enorm vlak. Hè. Het is echt een drijvende parkeergarage, maar ook met een enorm oppervlakte. En dan gaat de wind een grote rol spelen. Kijk, op dit moment heb je zuidwestenwind. Drijft die weg van de kust. Nou, de komende dagen draait de wind naar noordwest. Ja, en daar komt dit enorme vlak, hè, je kan het bijna visueel voor je zien, komt dan op je af. Maar dat komt dus ook richting de kust aangezet. Ja, dan wordt het gewoon behoorlijk onvoorspelbaar wat er met het schip gaat gebeuren. Als dat door de Waddenzee uiteindelijk zeg maar richting het strand zou gaan. Ja. Dus dat is de reden waarom we zeggen, er is echt wel een belangrijke urgentie om dit schip nu naar een veilige haven te brengen. Sharon Wesseling wil met het dansgezelschap 20 Hertz dansen toegankelijk maken voor doven en slechthorenden. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde ze over het gezelschap. Hetgene wat ons uniek maakt, of eigenlijk de eerste maakt in Nederland, is dat wij ook met dove performers op het podium werken. Want het is heel belangrijk dat je een voorbeeld hebt waar je naar op kan kijken. En misschien zijn er wel dove kids die heel graag willen dansen, maar ja, iedereen connect dans en muziek gelijk. En dan denken ze, ja, maar dat kan dan toch helemaal niet. Ja, tuurlijk kan dat. Je hebt niet per se muziek nodig om te dansen. Dus daarom vind ik het heel belangrijk dat er dove en slechthorende mensen ook die plek op dat podium krijgen. De muziek is ondersteunend en niet leidend voor de dansers. Maar iedereen in de groep hoort andere tonen juist wel of juist niet. Dus is het soms wel zoeken naar welke muziek ze gebruiken in de repetities. Omdat we de eerste zijn, of dat er nog niet veel gebeurt op dit vlak in Nederland, is het natuurlijk ook één groot onderzoek waar we nu mee bezig zijn. En dat vind ik juist ook wel het leuke daaraan. We werken met veel verschillende mensen. Met dove mensen, met slechthorende mensen. Mensen met een CI, een cochleaire implantaat. Mensen met hoorapparaten, zonder, horende mensen. Dus tussen doof en horend is zo'n breed spectrum. Dat maakt het ook weer interessant, vind ik. En dat was gisteravond op radio en tv. Might know of the original sin, and you might know how to be with fire, but did you know of the murder committed in the name of time when I did not care, and there was a time when the facts didn't stare. There is a dream and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms. Wake up. Original Sin van NXS. Pieter Omtzigt werkt aan zijn eigen politieke partij, schrijft de Volkskrant. Gisteravond zei het onafhankelijk Kamerlid nog dat hij meer tijd nodig heeft om te bepalen of en zo ja hoe hij meedoet aan de komende verkiezingen. Maar volgens de Volkskrant is Omtzigt al een paar maanden bezig met het oprichten van een eigen partij. Hij zou met een groepje van 5 politieke vrienden nadenken over de organisatie. Er zou ook al een verkiezingsprogramma op hoofdpunten in de maak zijn. Maar volgens de Volkskrant neemt Omtzigt pas echt een beslissing als hij zeker weet dat hij met een stabiele partij een goede bijdrage kan leveren aan het landsbestuur. En trouwens ook nog wel belangrijk misschien om te melden in de kop van de Volkskrant: Omtzigt wil geen premier worden. De redding van de bemanning van de Fremantle Highway door de kustwacht duurde ruim 2 keer langer dan zou moeten, dat meldt NRC. Er was te weinig plek aan boord om een brandweerteam in 1 reddingshelikopter mee te nemen. Daarom moest eentje uit Den Helder omvliegen via Rotterdam om een deel van de brandweerlieden daar op te pikken. Het probleem staat volgens de krant niet op zichzelf. Reddingshelikopters van de kustwacht zouden vaker niet snel genoeg reageren op noodoproepen. De kustwacht huurt de helikopters van een Brits-Amerikaans bedrijf dat daarbij ook de bemanning levert. Deskundigen waarschuwen voor een vloedgolf aan oplichtingsmails van criminelen die ChatGPT gebruiken. Het AD liet bij wijze van proef een dubieus mailtje opstellen door deze kunstmatige intelligentie en legde dat voor aan cybercrime-deskundigen. Volgens hen zijn de fraudeleuze mailtjes steeds vaker niet meer van echt te onderscheiden. Chatbots als ChatGPT kunnen logisch klinkende teksten schrijven en daar maken ook criminelen handig gebruik van. Volgens de deskundigen lopen met name ouderen risico om opgelicht te worden. Die hebben nu al moeite om de fraudeleuze mails te herkennen. En e-bikes. In de coronatijd waren ze niet aan te slepen. En nu gaan ze met hoge kortingen de deur uit. Onder meer door de afgekoelde economie en de grote voorraden worden fietsfabrikanten en winkels gedwongen de prijzen te verlagen, meldt het FD. Zo heeft Axel, een van de grootste producenten van Europa, sinds gisteren de prijzen verlaagd vanwege een fietsoverschot. En dat bedrijf is zeker niet de enige, zegt een fietsenhandelaar in het FD. Hij ziet dat meerdere merken goedkoper zijn geworden, soms wel tot €400. En we hoeven er niet omheen te draaien, zegt een andere fietsenhandelaar in Nijmegen. Er zijn gewoon te veel fietsen. Het is vandaag Earth Overshoot Day, de dag waarop er wereldwijd meer grondstoffen verbruikt zijn dan de aarde in 1 jaar kan produceren. Deze dag laat zien hoe snel de ecologische voetafdruk van de wereldbevolking groeit en hoe later deze dag in het jaar valt, hoe duurzamer we bezig zijn. Kirsten Haanraads is van het Wereld Natuurfonds. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vorig jaar viel Earth Overshoot Day op 1 augustus, dit jaar dus op 2 augustus. Betekent het dat het een heel klein beetje beter gaat? Nee, helaas is dat niet de analyse die we mogen maken. We zien eigenlijk dat in de loop der tijd Earth Overshoot Day steeds eerder in het jaar valt. Dus je moet niet zozeer kijken naar het jaar op jaar verschil, maar in de grote lijnen zien we dat we eigenlijk, in mijn geboortejaar bijvoorbeeld, 1986, zaten we nog in november. 1998 in oktober en in 2004 in september. Dus we schuiven eigenlijk steeds meer naar het begin van het jaar toe. Ja. Het gaat om de voetafdruk wereldwijd. Als we kijken naar even alleen Nederland, hoe doen wij het? Helaas doen we het in Nederland nog een stukje slechter. De Nederlandse Earth Overshoot Day viel dit jaar op 12 april. Oh, nou, dat is flink slechter zelfs. Vroeg. Ja. Ja, absoluut. En hoe komt dat? Nou, we hebben in Nederland als intensief landje verbruiken we gewoon veel meer van de grondstoffen dan we zelf kunnen produceren. Onze invloed in Nederland en wereldwijd is behoorlijk groot. En hebben het dus gewoon snel opgebruikt. En wat gebruiken wij dan met name? Nou, het is bijvoorbeeld het water dat we gebruiken, maar ook bijvoorbeeld de grondstoffen in andere delen van de wereld om onze vee in de landbouw van voedsel te voorzien. Het gaat bijvoorbeeld ook om de CO2 die we uitstoten, het hout wat we gebruiken. Dus de grondstoffen die de aarde ons levert. Ja, en ook bij ons schuift die datum steeds verder naar voren op. Ja, bij ons schuift die datum ook steeds verder naar voren op, ja. Helaas. Landen als Indonesië, Egypte, Irak, die hebben hun overshoot day in november of december. He, vandaar dat het gemiddelde ongeveer hier uitkomt op 2 augustus. Waarom doen die landen het zoveel beter? We hebben in Nederland als drukbevolkt intensief land eigenlijk een enorme voetafdruk die over onze grenzen heen gaat. Dus wij proberen intensieve landbouw, veel industrie, veel bedrijvigheid allemaal te combineren in ons eigen klein landje. En daarvoor zijn we dus ook afhankelijk van een heleboel grondstoffen die we niet zelf kunnen produceren. Dus het is niet zo dat ze daar ontwikkelingen hebben waar we naar zouden kunnen kijken. Van ook, als je het zo doet, dan is dat beter. Nee, we moeten wereldwijd moeten we eigenlijk onze voetafdruk gaan terugdringen. En daarin moet Nederland eigenlijk het voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. En dat betekent bijvoorbeeld dat de impact van de landbouw die wij hebben bijvoorbeeld verminderd moet worden, maar ook de manier waarop we consumeren. Want er gebeurt natuurlijk wel al veel, maar er gebeurt nog niet genoeg, is dat wat u zegt? Ja, wij hebben veel plannen. Bijvoorbeeld als het gaat om het verduurzamen van de energie, het terugdringen van fossiele brandstoffen, CO2-reductie. Maar veel van die plannen zijn plannen met ambities voor bijvoorbeeld het jaar 2030. Dus daar werken we wel aan toe. Maar op dit moment hebben we nog niet het resultaat wat we nodig hebben om echt die overshoot day voor Nederland of wereldwijd terug te dringen. En wat kunnen Nederlanders zelf er allemaal aan doen? Dus dat het bekende verhaal, minder energie gebruiken, minder vlees eten? Dat is aan de ene kant wat mensen zelf kunnen doen. En veel van de dingen zijn inderdaad zaken die mensen misschien al weten en die ze makkelijk zelf kunnen oppakken. Het gaat bijvoorbeeld ook om minder met de auto en wat vaker de fiets pakken. Wat minder vlees eten inderdaad, wat vaker plantaardig. Minder voedsel verspillen is ook een hele belangrijke dat mensen zelf kunnen oppakken. Dus er is veel wat we ook zelf kunnen doen. Hartelijk dank, Kirsten Haanraads van het Wereld Natuurfonds. Waarom doen vrouwen minder vaak mee aan onderzoek naar behandelingen voor hart- en vaatziekten? Op die vraag wil de Hartstichting en een paar ziekenhuizen antwoord hebben. Vrouwen kunnen anders reageren op medicijnen dan mannen en daarom is het belangrijk dat ze meedoen aan onderzoek. Onderzoekleider is dokter Janine Roeters van Lennep van het Erasmus Medisch Centrum. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het gaat om klinische studies dus naar de behandeling voor hart- en vaatziekten. Wat voor soort studies zijn dat? Ja, dat zijn eigenlijk hele belangrijke studies die wij ook in de spreekkamer gebruiken. Dus dat zijn nieuwe medicijnen naar hart- en vaatziekten of nieuwe behandelingen. Dat zijn onderzoeken, het laatste stadium. En als die onderzoeken positief zijn, dus als het wordt aangetoond dat een behandeling effectief en veilig is, dan wordt het ook opgenomen in de richtlijnen en dan gaan we het voor een hele grote groep patiënten gebruiken. En er zijn dus te weinig vrouwen die meedoen aan het onderzoek. Hoeveel te weinig? Ja, dat hangt een beetje af per onderzoek. En niet alle aandoeningen komen evenveel voor mannen en vrouwen. Dus dat moet je wel ja, ook in ogenschouw nemen. Maar nog steeds blijkt dan, ook al als je daarvoor corrigeert, dat soms wel tot de helft van de vrouwen te weinig meedoen met dit soort onderzoeken. Ja. Dat is potentieel een probleem, want als je dat op deze kleine groep test en je ziet dat de vrouwen te weinig meedoen en het wordt daarna op die hele grote groep patiënten in behandeling genomen, ja, dan kunnen er potentieel problemen optreden die je eigenlijk eerder had willen zien. Ja, u gaat nu dus eigenlijk onderzoek doen naar waarom vrouwen niet mee willen doen aan onderzoek. Heeft u al wel een idee waar het aan ligt? Ja, zeker. En we willen niet alleen onderzoek doen, maar we willen ook vooral ook kijken naar een oplossing. Dus ik denk dat dat wel echt een heel belangrijk aspect is van ons onderzoek. Want eerder is ook al onderzoek gedaan van waarom doen vrouwen mee? Want het is niet alleen een Nederlands probleem, maar het is een internationaal probleem. En het probleem speelt al hele lange tijd. Aan de ene kant ligt het waarschijnlijk toch ook echt aan de onderzoekers en de dokters die vrouwen minder vragen voor onderzoek. Maar aan de andere kant ligt het ook aan vrouwen zelf. Als je meedoet aan onderzoek krijg je altijd heel veel informatie. Nou, die vrouwen, we weten ook van bijvoorbeeld van medicijnen, vrouwen lezen de bijsluiter meer. Ze lezen ook de informatie over onderzoek meer. En daar wordt heel erg goed uitgelegd van wat de nadelen, maar ook de voordelen zijn van onderzoek. Maar als je dat zo leest, dan kan je best terugschrikken van het meedoen aan onderzoek. En ook is het zo dat meedoen aan onderzoek vaak betekent dat je vaker naar het ziekenhuis moet komen. En dat kan ook een barrière zijn voor vrouwen om mee te doen aan onderzoek. Maar dat kan ook een barrière zijn voor mannen. Waarom zou het voor vrouwen specifiek een grotere barrière zijn om meer naar het ziekenhuis te moeten? Nou ja, we zien toch vrouwen dat ze vaker zorgtaken hebben. Dus dat dat een barrière kan zijn. Vrouwen zijn over het algemeen aan de andere kant ook vaker wat ouder dan mannen die als ze een hart- en vaatziekte hebben. En het kan ook zijn dat ze bijvoorbeeld mensen niet willen belasten om ze naar het ziekenhuis te brengen. Of dat ze gewoon minder vaak vervoer hebben. Dus eerder onderzoek heeft in ieder geval laten zien dat dat mogelijk meer een barrière is voor vrouwen dan voor mannen. U wilt heel graag dat mannen, dat vrouwen bedoel ik juist, meedoen aan die onderzoeken. Omdat de werking van die medicijnen dus heel anders uit kan pakken bij vrouwen. Is het zelfs onveilig als u die onderzoeken niet op vrouwen kunt doen? Lijden vrouwen eronder? Nou ja, potentieel zou dat zo kunnen. En eerder is bijvoorbeeld in Amerika gezien van alle onderzoeken, van alle behandelingen die die ook in patiënten op de markt gebruikt waren, dat de middelen die teruggetrokken waren, omdat ze toch onveilig bleken te zijn, dat vaker was omdat er onverwachte bijwerkingen bij vrouwen werden gezien. Ja, en dat is natuurlijk iets wat je zou willen voorkomen door in een eerder stadium al genoeg vrouwen mee te nemen. En zijn er dan bijwerkingen die je bij vrouwen specifiek meer ziet? Nou ja, in dit geval ging het met name om hartritmestoornissen. Maar goed, dat hangt echt van de behandeling af wat voor bijwerkingen je verwacht. Maar dat het anders uit kan pakken, dat moet in kaart worden gebracht. Want dan kunnen de medicijnen beter worden voorgeschreven. Dat is het belang ervan. Hartelijk dank, dokter Janine Roeters van Lennep van het Erasmus Medisch Centrum. Het is 6:58. Teddy Swims is de artiestennaam van Jaden Dimsdale. Swims staat voor Someone Who Isn't Me Sometimes. Oftewel iemand die soms niet mij is. Oftewel, op het podium is hij iemand anders. In ieder geval iemand met lekkere nummers, zoals Lose Control. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing. Knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? When you're not next to me, me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control. And you're not here with me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Amerikaanse oud-president Trump wordt aangeklaagd voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Het gaat om 4 aanklachten. Hij wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool. Ook heeft Trump volgens aanklagers de rechten van burgers ondermijnd toen hij de verkiezingsuitslag probeerde ongeldig te verklaren. Trump moet komende donderdag in de rechtbank verschijnen in Washington D.C. Reconstructieoperaties na kanker worden standaard vergoed door verzekeraars, behalve als het gaat om borstkanker, zegt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. De chirurgen denken dat zorgverzekeraars vaak twijfelen aan de reden van de operatie, en de vereniging noemt dat een vorm van rechtsongelijkheid. De eerste van 3 geplande evacuatievluchten van Niger naar Parijs is geland. Aan boord zaten 262 mensen. Frankrijk heeft aangeboden om ook andere Europese staatsburgers te evacueren. Het is nog niet bekend of Nederland inwoners terughaalt of gebruik maakt van het aanbod van de Fransen. En in Zwitserland is een Nederlandse klimmer overleden. De man was met een groep onderweg naar de Aiguille de Tour, een top van ruim 3500 meter. Kort voor de top werd de groep geraakt door een rotslawine. De man van 36 overleefde dat niet. Een Nederlandse vrouw van 22 raakte gewond. Het weer bewolkt. Vanuit het zuiden trekt een gebied met regen over. Tegen de middag kan de zon doorbreken. Later gaat het weer stevig regenen, met lokaal ook onweer, hagel en windstoten. En vandaag wordt het maximaal 23 graden. Ster. Deze week in de bonus: AH Nederlandse pruimen 500 gram per schaal voor 1,49. Alle AH Zaanlander in plakken 25% korting. AH Roomboten appeltaart 50% korting. En alle Blue Band 2 stuks 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Wat is er deze week in de actie? Knapperige gesperziebonen los per 500 gram, 79 cent. Hakpot of staazak, 2 voor 2 euro. En Lipton Ice Tea, 1,5 liter pak, 2 plus 2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. We gaan weer krassen bij Albert Heijn. In de AH-app. Kras bij elke 15 euro altijd een gratis product. Zoals gratis ijsjes en... Oh, je bent wel krassen, zie ik. Het vogelgriepvirus dat vorige week opdook op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is een nieuwe variant die rondging onder kokmeeuwen. Blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Bij het bedrijf in Biddinghuizen moesten 11.000 leghennen worden geruimd. Arjan Stegeman is hoogleraar gezondheidszorg landbouwhuisdieren aan de Universiteit Utrecht en zit in een deskundige groep dierziekten die het ministerie informeert over de vogelgriep. Goedemorgen, meneer Stegeman. Goedemorgen. Hoeveel verschilt deze variant van de oude? Deze variant heeft een deel van het erfelijk materiaal, dus ongeveer 3/8, wat afkomstig is van milde vogelgriepvirussen die bij meeuwen circuleren. Dus dat is ongeveer de mate waarin het verschilt. Maar worden kippen er zieker van of minder ziek? Is het besmettelijker? Kippen die kunnen er net zo ziek van worden. Er zijn in Italië experimenten gedaan waarmee kippen kunstmatig besmet zijn met het virus. En dan blijkt dat ze er net zo ziek van kunnen worden als van de vorige varianten. Alleen worden over heel Europa veel minder infecties met dit virus gezien. Dus op de een of andere manier leidt het wel tot veel minder uitbraken bij pluimveebedrijven. Dus is het misschien wel minder besmettelijk? Het gedraagt zich in ieder geval op pluimveebedrijven veel minder besmettelijk, terwijl het zich bij meeuwen eigenlijk wel heel besmettelijk gedraagt. Want er zijn dit jaar ook in Nederland heel veel meeuwen aan dit virus doodgegaan. Hoe kan het dat daar een verschil tussen zit? Ja, dat zou dus te maken kunnen hebben met de verandering van het erfelijk materiaal, dat dit toch een iets ander virus is. Het zou voor het pluimvee ook het gevolg kunnen zijn dat meeuwen zich toch anders gedragen dan eenden, wat eigenlijk de bron was van de vorige besmettingen op pluimveebedrijven. Bijvoorbeeld de ontlasting van meeuwen en eenden verschilt heel sterk. Ook het contact wat meeuwen en eenden met pluimvee hebben is denk ik anders. Dus Er zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen, maar wat het precies is, weten we eigenlijk niet. Nee, want u zegt het contact met eenden en pluimvee is anders. Komen die dichter bij elkaar in de buurt, bedoelt u dat? Dat niet zo niet gezegd, want zoals u wellicht ook weet en de luisteraars, zijn meeuwen ook heel opportunistisch in hun voedselzoekgedrag. En die eten eigenlijk bijna alles wat ze tegen kunnen komen. Maar ja, de vorm van de ontlasting is wel heel anders. Waarbij je bij meeuwen hele grote flatsen hebt en bij eenden hele grote natte flatsen hebt. En bij meeuwen dat het toch heel anders uitziet. Dus wellicht is het zoiets. We tasten in het duister waarom dat zo is. Ja, maar toch even, die eenden, hoe komen die wel in contact dan met pluimvee? Eenden die komen ook rond pluimveebedrijven. Dat is eigenlijk ik denk dat daar niet zo'n heel groot verschil mee tussen is. Dat zowel meeuwen als eenden, die worden wel gezien op pluimveebedrijven. Die komen daar op het erf. Laten hun ontlasting daar vallen. En ja, dat kan op die manier door een pluimveehouder de stal ingelopen worden. Die kunnen gewoon het erf oplopen, als het ware. Ja. Ja. Er was een ophokplicht in Nederland heel lang, sinds oktober vorig jaar. Maar die is vorige maand opgegeven, behalve voor een paar plekjes. Gelderse Vallei, Limburgs Peel. Kan dat ook mee te maken hebben gehad dat niet eerder dat van meeuwen oversloeg op pluimvee? En dat zou goed kunnen, want doordat die kippen weer naar buiten komen, is er natuurlijk meer blootstelling aan aan wilde vogels. En is het dus makkelijker voor het virus om vanuit wilde vogels naar pluimvee te gaan. Aan de andere kant was Nederland vrij laat met het opheffen van de ophokplicht. Het virus zoals dat hier circuleert onder wilde vogels, dat circuleert eigenlijk ook onder wilde vogels in de ons omringende landen. En in Duitsland en België was al eerder dan hier de ophokplicht opgeheven. En daar heeft dat ook niet tot uitgebreide infecties geleid op pluimvee. Keren natuurlijk altijd veel watervogels weer terug naar Nederland. Wat is uw verwachting daarvan? Nou, dat wordt weer een spannende periode. Dus over een maand van nu dan beginnen de eerste vogels weer terug te komen vanuit de broedgebieden in Noord-Rusland, Siberië. Dan krijg je weer een enorme aggregatie van vogels. Er komen er heel veel deze kant op. En we weten vanuit het verleden dat die ook regelmatig weer nieuwe virusvarianten deze kant opbrengen. En dan is het weer heel spannend om te zien wat er dan gebeurt. Dus dan moeten we heel waakzaam zijn. Of zich dan weer niet een virusvariant manifesteert die weer veel besmettelijker voor pluimvee kan zijn. Dank u wel, Arjan Stegeman, hoogleraar gezondheidszorg, landbouwhuisdieren aan de Universiteit Utrecht. In India is het de laatste dagen goed raak. Een aanslag gericht op moslims in een trein in de stad Jaipur. En religieus gemotiveerde rellen in de stad Haryana, waarbij 5 mensen zijn overleden. Volgens oppositiepartijen wakkert de Indiase regering geweld tussen moslims en hindoes aan. Correspondent Alette André, in Haryana is een avondklok ingesteld om dat geweld te stoppen. Hoe ging het vannacht? Het geweld lijkt nu redelijk onder controle, maar tegelijkertijd verspreidt het zich ook nog steeds. In delen van Haryana was inderdaad een avondklok, een samenscholingsverbod, heel veel politie op de been. Vandaag blijven ook de scholen bijvoorbeeld nog dicht, voor het geval er nog geweld gaat plaatsvinden. Maar nu zijn gisteravond ook winkels van moslims in Rajasthan, een naburige deelstaat, aangevallen. En vandaag wordt een protestdemonstratie van een hindoegroep gepland in Noida, wat weer ten oosten van Delhi ligt. Dus ook in Delhi, in de hoofdstad, is de politie extra alert en veel op straat, vooral in buurten waar veel moslims wonen. En wat was de aanleiding voor die rellen in Haryana? Het begon met een religieuze tocht van een hindoe-nationalistische groep, de VHP, vanaf Gurgaon, dat is ten zuiden van Delhi, en dan langs meerdere dorpen. En het is dus een religieuze tocht, maar het wordt ook echt gezien als machtsvertoon, helemaal omdat het langs veel dorpen ging waar vooral moslims wonen. Maar wat de inwoners echt boos maakte, was dat een man die door de politie wordt gezocht op verdenking van moord op 2 moslims eind vorig jaar, dat die had in een online video aangekondigd dat hij erbij zal zijn. Dus daarop werd echt een gewelddadig protest gepland met WhatsApp-groepen. Werd georganiseerd dat er al stenen en glazen flessen klaar lagen om richting de tocht te gooien. Daar deden zoveel mensen aan mee. Dat liep gauw uit de hand. Er werden auto's in de fik gestoken en op een gegeven moment werd er ook geschoten. En de eerste drie slachtoffers vielen daardoor. Dat waren bewakers van huizen daar. En ook een man die mogelijk deelnam aan een tocht, aan die religieuze tocht. En daarop werd dan weer wraak genomen door woedende hindoes. En dat verspreidde ook al heel gauw naar Gurgaon, die grote stad bij Delhi in de buurt. Winkels gerund door moslims werden aangevallen. En uiteindelijk maandagnacht ook een moskee waar die imam is vermoord. En een paar dagen ervoor was dus die aanslag in een trein in Jaipur. Mm-hmm. Wat gebeurde daar? Dat was een aanslag door een agent van de spoorwegen die dus gewapend is voor zijn beroep. En besloot om dit wapen ineens op passagiers te gaan richten. Hij schoot eerst zijn baas dood, omdat hij hem het wapen niet wilde geven. Die had al door dat hij niet helemaal goed was. En daarna drie islamitische passagiers. En in een video wordt duidelijk dat het echt een gerichte aanslag was op hen. Want het is te zien hoe hij die moorden achteraf echt met een rustige stem naar andere passagiers toe probeert te verantwoorden. Hij zegt dat de moslims voor Pakistan werken. En dat India wordt geregeerd door Modi en Yogi. Dus dat gaat om premier Narendra Modi en Yogi Adityanath. Is de eerste minister van een andere deelstaat. Die echt bekend staat als heel erg hindoe-nationalistisch. Nou, de oppositie zegt ook, dit komt door de houding van de Indiase regering. Hebben ze daar een punt? Ja, wat de oppositie zegt is dat de leidertop van de BJP bijdraagt aan een klimaat van haat en polarisatie. Dat natuurlijk het meest extreem is op sociale media en bij dit soort gewelddaden naar buiten komt. Maar het klopt ook dat leden en lokale leiders van de BJP, dat is dus de regering van premier Modi, soms direct bijdragen, bepaalde uitspraken tegen minderheden doen, polariserende toespraken geven, aanwezig zijn bij gewelddaden, soms daders van gewelddaden verdedigen. Vanuit de top van de partij wordt hier niet streng tegen opgetreden. Er zijn ook talloze hindoe-nationalistische groepen die geen formeel verband met de BJP hebben, maar wel vaak overlap in lidmaatschap. En die groepen zijn dan weer betrokken bij geweld. Ook nu in Haryana, deze religieuze tocht, die dus ook echt machtsvertoon tegenover moslims als doel had, werd officieel geopend door een BJP-politicus. En ja, het kan nog gaan toenemen, want volgend jaar zijn er weer verkiezingen. In India wordt dus in elk kiesdistrict een eigen parlementslid gekozen. En binnen zo'n district hebben lokale politici gemerkt dat polarisatie echt goed kan zijn voor de stemmen. En ook daarom staat de partijtop in Delhi dit toe. Maar daarbij lopen spanningen op en ja, kookt de ketel soms over. En dat kan de partijtop dan ook weer moeilijk voorkomen. Dan hebben ze het niet meer in de hand. Correspondent Alette André. Hey, goedemorgen Radio 1. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Your garden heet your garden. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. En als ik dan zie hoe ik me in bochten moet gaan wringen om morgen weer op mijn werk te komen. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. Ik wou ook even recht zetten. Fijne dag allemaal. Volgens sommige mensen is het de katholieke versie van een festival. Honderdduizenden jongeren van over de hele wereld zijn de komende dagen in Portugal voor de Wereldjongerendagen. Het is voor het eerst sinds corona dat ze weer samenkomen. En Paus Franciscus is er ook bij. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Andrea, heeft het inderdaad een festivalsfeer die dagen? Ja, er zijn zelfs mensen die noemen het Cato Pride of Woodstock of zoiets. Maar een beetje voor de grap natuurlijk. Dit zijn evenementen die begonnen zijn in de jaren 80. Toen had je die paus Johannes Paulus II, die begon met de hele wereld over te reizen, stadions vulde. En die ging zich op een gegeven moment richten op het vormen van jonge mensen. En dan hebben we het over tieners, hè? Tieners, mensen van net begin 20. En evenementen die eerst lokaal werden georganiseerd. En toen werd het ook gewoon een wereldevenement, hè, de Wereldjongerendagen. We zijn nu al aan de 15e editie toe. Je zei het goed, de vorige keer was voor corona, Panama in 2019. En voor al deze mensen uit de hele wereld is het ontzettend belangrijk dat ze met elkaar optrekken. Dat ze een hele week allerlei dingen doen. En dat natuurlijk de leider van hun wereldgodsdienst, 1,3 miljard mensen bijna, dat hun leider, de paus, er ook bij is. En een enorme week vol met evenementen en natuurlijk eindigend met een gigantische mis op zondagochtend met de Heilige Vader erbij. Ja, het is dus belangrijk dat ze samen dingen doen. Wat voor dingen? Ja, nou, de eerste dagen gaan natuurlijk met elkaar ontmoeten. Uitleg van het evangelie, catechese heet dat. Dus eigenlijk, ja, de verhalen, het geloof, de dingen die ze samen delen, die beter uitgelegd krijgen, daar met elkaar over praten. Bidden natuurlijk, zingen natuurlijk. Het gaat eigenlijk de hele week zo door. Om vrijdag is er dan een belangrijk moment. Dan is er een grote kruisweg. Mensen moeten maar denken aan voor Pasen. Goede Vrijdag, de dag dat Jezus aan het kruis sterft. Dan is er ook zo, zijn er ook vaak van die processies. Dat doen ze dan. Dan is er zaterdagavond die enorme waken. Moet je voorstellen, gigantisch veld. Al die jongeren samen die daar de hele nacht doorbrengen. Bidden, zingen. Pauze is er dan ook. En de volgende dag dus wordt het afgesloten met gigantische mis. Dus het is wel een, ja, het is een vast programma. Iedere keer, iedere editie heeft diezelfde vaste programma's. En iedere keer hoor je van mensen dat het heel veel indruk op ze maakt. Nou, en heeft de katholieke kerk in ieder geval in Europa te maken met leegloop. Is dat te merken op die dagen? Ik denk dit keer wel, ja. Ja, het is een beetje een paradox, hè? De Rooms-Katholieke kerk groeit ieder jaar met zo'n 15 tot 20 miljoen mensen. Maar niet in Europa, niet bij ons. Afrika, Azië. En dat kun je ook zien aan die Wereldjongerendagen. Die zijn over de hele wereld georganiseerd in de afgelopen jaren. En afgelopen, nou, sinds de jaren 80 dus. Een mooi voorbeeld is de Filipijnen, 1995 in Manila. Toen waren er 4 tot 5 miljoen jongeren. Nou, dat gaan ze dit keer dus echt helemaal niet halen. Hè. Lissabon is natuurlijk de hoofdstad van een klein, zeer katholiek land dat ook seculariseert, dat leegloopt, waar de kerk leegloopt. Dus daar zullen veel minder mensen komen. Daar hebben zich nu ongeveer 350.000 jongeren ingeschreven. Misschien gaan ze wel de 500.000 halen, misschien nog wel meer. En er is natuurlijk die belangrijke factor COVID, corona. Jonge mensen die in hun tienerjaren, anderhalf jaar of zoiets, via Zoom misschien contact hadden met hun kerk. Ja, die zijn vaak, die zijn losgeweekt, die gingen niet meer. Dus dat zie je wel, dat er daardoor veel minder mensen zullen komen. Al is deze paus, Franciscus, wel iemand die thema's aansnijdt waar veel jonge mensen mee bezig zijn. Hij zal het zeker gaan hebben over vluchtelingen, over integratie, over diversiteit, over de oorlog, over vrede en, heel belangrijk voor hem, klimaat, bescherming van de planeet. Dat is één van zijn speerpunten en dat zijn toch raakvlakken voor jonge mensen. En denk je dat het ook nog zal gaan over seksueel misbruik in de kerk? Want ook in Portugal hebben ze daarmee te maken gekregen. Een half jaar geleden is een rapport uitgekomen. Wordt er over gesproken? Weet je, Astrid, seksueel misbruik is nu eigenlijk al sinds, nou, 20 jaar, meer dan 20 jaar, een vaste begeleider bij ieder evenement. En deze paus, ook de vorige paus Benedictus, maar deze paus Franciscus, gaat dat niet uit de weg. Zeker niet. Inderdaad, een half jaar geleden kwam er in Portugal een onafhankelijk onderzoek uit, een rapport uit, waaruit bleek dat in de afgelopen 70 jaar, nou, men schat zeker bijna 5000 misbruikslachtoffers zijn geweest. Dat kwam hard aan. Dat zorgt er ook voor dat mensen de kerk de rug toekeren. Dus dat zal wel langskomen. De kardinaal van Lissabon heeft al gezegd dat ze daar zeker aandacht aan gaan besteden. Ik vermoed dat de paus ook dit keer weer misbruikslachtoffers achter gesloten deuren zal moeten. Want dat doet hij eigenlijk heel erg vaak. Dus ja, die schaduw, die is er. En die zal inderdaad wel worden, nou, daar zal over worden gesproken. Maar het is natuurlijk niet het hoofdthema. Dus het komt langs en het wordt niet uit de weg gegaan. Maar ja, ik denk dat het hoofdthema is toch dat al deze honderdduizenden samen zijn en ja, iets van positieve energie mee naar huis gaan brengen. Tenminste, dat is het idee. Dankjewel. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Kunstmatige intelligentie is beter in het ontdekken van borstkanker dan radiologen. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit nieuw onderzoek. Ruim 80.000 vrouwen deden mee aan het Zweedse onderzoek, waarin AI-software werd uitgetest die borstkanker kan opsporen op scans. De software van het Nederlandse bedrijf Screenpoint blijkt de kanker vaker te signaleren dan radiologen, zonder meer vals alarm te slaan, schrijft de Volkskrant. Per 1000 vrouwen leveren de software 1 extra signalement van kanker op. Dat lijkt misschien weinig, maar in Nederland zou dat betekenen dat jaarlijks honderden vrouwen eerder de diagnose borstkanker krijgen. Het gerechtshof in Arnhem heeft de stichting BKR op de vingers getikt. Dat meldt de Telegraaf. Bij die stichting worden mensen met schulden geregistreerd. Maar als ze daartegen bezwaar willen maken, kunnen ze niet bij BKR zelf terecht. De stichting zegt alleen maar te registreren wat er gebeurt en verder niets. Het gerechtshof vindt dat BKR ook verantwoordelijk is voor de handhaving en dus moeten verwijderingsverzoeken gewoon in behandeling worden genomen. BKR gaat mogelijk nog in cassatie tegen deze uitspraak. Het grensoverschrijdende politieteam dat samenwerkt met België en Duitsland wil op het gebied van politiewerk zoveel mogelijk de grenzen opheffen. Omroep L1 schrijft dat deze tak van de politie de samenwerking met Duitsland en België wil intensiveren. Want criminelen die houden zich ook niet aan landsgrenzen, zegt de korpschef van de politie in Limburg. We hebben het echt over grensoverschrijdende criminaliteit. Dat kan van alles zijn. Dat kan over drugs zijn, dat kan over ondermijnende criminaliteit gaan. Kan over witwassen gaan. Maar het belangrijkste, een van de meerwaarden is ook dat we heel veel informatie ophalen. En onze informatiepositie daarmee verbeteren. Gisteren was er een werkbezoek van de Limburgse gouverneur aan Duitsland, aan Noord-Rijn-Westfalen, om deze politiesamenwerking te bespreken. En het is een zware zomer voor muggen en wespen, dat meldt het AD. De overlast is volgens deskundigen deze zomer minder dan andere jaren. Nou, is dat zo? Inderdaad, ja. Minder muggen gezien? Ik heb het idee dat ze er wel zijn, maar dat ze minder steken. Ze zijn luier dan anders, heb ik het idee. Maar zijn misschien mijn muggen in mijn huis, hè? Dat denk ik. Ja, dat zijn ook echt wel minder. Nou ja, de deskundigen zeggen dat dat grotendeels te maken heeft met de hete en droge junimaand. Muggen leggen hun eitjes graag op vochtige plekken. Ja, die waren er in juni dus een stuk minder. En dat is dan weer slecht nieuws voor de wesp, want hoe minder insecten, dus ook muggen, hoe minder eten zij ook weer hebben. Ja, dat is voor ons misschien leuk, maar de deskundigen maken zich toch zorgen, want deze insecten zijn van groot belang voor bijvoorbeeld de bestuiving van bloemen en planten. Your Heart to Find, van Anne Soldaat. Het is 6:06. Een schat aan filmbeelden is geschonken aan het Bevrijdingsmuseum Zeeland. Het gaat om unieke beelden over het herstellen van de dijken op Walcheren na de oorlog. In 1944 werden hele stukken dijk kapotgeschoten tijdens de slag om de Schelde. En dat gebeurde om de Duitsers tegen te houden. Stef Traas is directeur van het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar komen die beelden vandaan? Ja, die komen van de zoon van meneer Westhoeven. En die heeft ze dus zelf met zijn filmcamera vast weten te leggen. En die zijn al die jaren in privébezit geweest of zo? Dat u ze nu pas gekregen heeft? Nou, we hebben ze vorig jaar gekregen van hem. Jaren hebben ze bij hem op zolder gelegen. Zijn vader is al in 1985 overleden. Maar ja, hij zei tegen ons, ik moet toch naar de langere termijn kijken. Meneer is ook al op leeftijd. En hij zei, ja, ik wil graag dat het bewaard blijft voor de toekomstige generaties. Dus zodoende kwam hij uit bij onze organisatie. En hoe kwam het dat die beelden gemaakt werden? Zijn vader, Kommer Jan Westhoeven, was waterbouwkundige bij Rijkswaterstaat. En hij werd op een gegeven ogenblik na de bevrijding van Zeeland vanuit de Rijswijk naar onze provincie toegestuurd. Want ja, er waren 4 dijkgaten te repareren. En hij kreeg de leiding over een heel team van medewerkers die walcheren droog moesten krijgen. Maar hij had ook nog eens als hobby amateurfotograaf en filmmaker. Dus hij ging met zijn camera op pad. Wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een hoop mooie beelden en fotonegatieven. Maar voor ons was het natuurlijk ook nog wel een verrassing toen die doos binnenkwam van ja, wat zou er dan uiteindelijk op staan? Ja, en wat stond erop? Ja, we hebben het laten digitaliseren in het kader van het Nationaal Digitaliseringsproject van de Stichting Musea Herinneringscentra. Samen met het netwerk Oorlogsbronnen. En ja, toen we de beelden terugkwamen, toen waren we echt blij verrast. Want het was het hele proces van de dijkgaat op Walcheren tot en met het dichten daarvan. Dus dat was echt super bijzonder. En dan alle stappen die ertussen zitten. Want ja, je moet je voorstellen, in 1944 tijdens de Slag om de Schelde waren er dijken gebombardeerd. Dus er zaten enorme gaten in. Maar ja, om dat te repareren, daar is meer bij nodig dan een karretje zand. Ja. Dus wat misschien toch nog heel eventjes waarom die dijken werden gebombardeerd was om de Duitsers tegen te houden. Dat was een soort kleine waterlinie aanleggen? Nou, tijdens de Slag om de Schelde draaide het natuurlijk allemaal om de vrije toegang tot de haven van Antwerpen. 85 dagen is daar uiteindelijk om gestreden. Want zonder provincie Zeeland heb je geen Antwerpen, hè, want je moet langs die Westerschelde. En die geallieerden hebben op een gegeven ogenblik in oktober 1944 4 dijkgaten gecreëerd op Walcheren. En die dijkgaten dienden er dus voor om het water naar binnen te laten stromen en zo de Duitsers zoveel mogelijk tegen te werken, dus de Duitse verdediging te verzwakken. Want ja, u kunt zich voorstellen, als het water binnenstroomt, is het ook heel moeilijk om je bunkers te bevoorraden, troepen te verplaatsen. Maar ja, voor de bewoners was het ook heel erg vervelend, want die moesten natuurlijk evacueren. Ja. Het had grote impact op Walcheren. Vervolgens werd het gemaakt. Daar zijn dus die beelden van. In 1946 was die klus klaar. Wat zijn nou beelden waarvan u dacht, nou, dat wist ik echt niet. Of wat mooi om te zien. Nou, wat ik vooral zo bijzonder vind, is het hele proces eromheen. Als je ziet hoe hard die mannen moesten werken om weer wat van dat eiland te maken. En het was allemaal handwerk, hè. Ze hadden wel wat machines, maar het grootste gedeelte ging gewoon nog ouderwets met de hand. Ja, als je dat ziet, dan moeten we echt waarderen hoe die generatie ons land weer heeft opgebouwd na een oorlog. Nou, de beelden gaan natuurlijk te zien zijn in uw museum, maar gaat ook een documentaire maken in samenwerking met Omroep Zeeland, begreep ik. Dus dan kunnen we er allemaal naar kijken. Dank u wel. Stef Traas, directeur van het Bevrijdingsmuseum Zeeland. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Op zoek naar extra voordeel op je boodschappen? Sluit nu mijn Albert Heijn Premium af, krijg 2 kraskaarten cadeau en kras 2 gratis producten. Kijk op ah.nl/premium. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24 uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Reconstructieoperaties na borstkanker worden niet standaard vergoed. En de Amerikaanse oud-president Trump heeft een paar zware aanklachten tegen zich gekregen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed.

Na een eerste reconstructie van geamputeerde borsten worden vervolgoperaties niet standaard vergoed. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie vindt dat oneerlijk en noemt het een vorm van rechtsongelijkheid. Eden Heijder is plastisch chirurg bij het OFG Ziekenhuis in Amsterdam en bestuurslid van die Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor soort operaties zijn dit, waar dit om draait? Ja, nou laat ik eerst beginnen met het goede nieuws. Nieuw dit jaar is dat we die eerste borstkankerreconstructies niet meer hoeven aan te vragen. Voorheen moesten we daar ook ruim 5000 aanvragen voor per jaar indienen. En die worden nu standaard vergoed en daar zijn we blij mee. Maar er zijn ook een aantal honderden gevallen per jaar waarbij er tweede of vervolgoperaties nodig zijn. En die moeten we dus wel aanvragen. En ook met foto's, hè, naaktfoto's van patiënten aan de verzekeraars overleggen ter goedkeuring. Want hoe gaat dat? U moet vervolgens foto's sturen en dat wordt beoordeeld. Ja, dat klopt. Dus we hebben het hier over vrouwen die al eerder een borstkankerreconstructie hebben gehad. Bijvoorbeeld een prothese hebben gekregen en daar klachten van ondervinden. Nou, als wij daar een hersteloperatie voor voorstellen, moeten wij foto's maken van die patiënt, een behandelplan indienen en dat bij de verzekering voorleggen. En wie beoordeelt dat dan? Ja, dat is de verzekeraar. Wie precies daar aan de andere kant zit, dat is ons niet helemaal duidelijk. Maar wij krijgen dat via een digitale omgeving, krijgen wij een goedkeuring of een afwijzing terug. En dat gebeurt regelmatig, dat het wordt afgewezen? Ja, ook die cijfers hebben wij als Nederlandse Vereniging niet. Verzekeraars denk ik wel. In mijn eigen praktijk schat ik dat ongeveer 1 op de 3 van die operaties wordt afgewezen, ja. En waarom worden ze dan afgewezen? Kijk, borstkankerreconstructies kunnen we grofweg indelen in 2 soorten. Hè. Vrouwen die borstsparend zijn behandeld met bestraling of vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan. Een grote groep wordt borstsparend behandeld. En u kunt zich voorstellen dat zij een deuk overhouden. Dan wel omdat de tumor verwijderd is, dan wel het gevolg van bestraling. Wij kunnen dat heel goed en efficiënt behandelen door lichaams-eigen vet in te spuiten. Maar wij moeten daar dus foto's van overleggen waar die deuk zit. En de verzekering moet dat dan beoordelen. En die eisen zijn bijzonder streng. De deuk moet een bepaalde diepte hebben, maar ook een bepaalde locatie. En als het te groot is, wordt het ook afgewezen. Dus er zijn heel veel criteria en heel veel redenen waarom patiënten een afwijzing krijgen. En waarom worden die criteria gesteld? Ja, dat doet de zorgverzekeraar. En er is een commissie van medische adviseurs die deze criteria opstelt, waaraan aanvragen worden beoordeeld. Maar wat is de gedachte daarachter? Het is een vorm van een controle. Om te kijken of de opgestelde regels of patiënten daaraan voldoen. En nogmaals, ik denk dat het heel bijzonder is dat dat voor borstkankerreconstructies wel geldt en andere operaties niet. Ja, ik heb die vraag vaker gekregen. Kijk, ik ben plastisch chirurg en als ik dat op een feestje vertel, dan gaan mensen er meteen vanuit dat ik borstvergrotingen doe. Terwijl het grootste deel van ons vak is reconstructies na kanker, na ongevallen, brandwonden, et cetera. Dat is ook mijn vak. Maar ik denk dat er een breedgedragen misvatting is dat wij mensen mooier proberen te maken. En dat is in dit geval natuurlijk niet zo. We hebben het hier over vrouwen die borstkanker hebben overleefd. Of jonge vrouwen die gendraagster zijn van het borstkankergen. Die vanuit veiligheid er hebben voor gekozen om beide borsten preventief te amputeren. Daar is echt op geen enkele manier sprake van cosmetische behandelingen. Ja, u spreekt zelfs van rechtsongelijkheid. Waar zit hem dat in? Nou, omdat ik met een journalist recent heb gesproken, die bleef doorvragen over, maar hoe kan het nou dat dit voor borstkankerreconstructies geldt en niet als ik een vorm van huidkanker opereer of als ik een hoofd-halstumor opereer? Ja, ik vond dat niet uit te leggen en zij suggereerde van, is dat niet rechtsongelijkheid? Ja, ik denk in beginsel wel. Ja. Nou, het is inderdaad de vraag. Dus als je bijvoorbeeld huidkanker, dan mag je huid weer zo mooi laten maken als mogelijk is. Ja, en zodra het over borsten gaat, wordt daar dus blijkbaar bij zorgverzekeraars anders over gedacht. Compleet anders. Mensen kunnen vormen van lipkanker of neuskanker hebben. Dat zijn mutilerende operaties waar veel wordt verwijderd door een KNO-arts bijvoorbeeld. Of een kaakchirurg. En wij moeten dan bijna altijd meerdere operaties doen om dat dan weer goed, functioneel, symmetrisch en netjes ogend te krijgen. Daar komt geen enkele aanvraag aan te pas. Hoe moet ik het uitleggen? De waarde van borsten, wordt dat dan onderschat? Ik denk dat dat met een aantal dingen te maken heeft. De Nederlandse zorgverzekering is bijzonder streng, hè. Wat is verminking? Maar ook worden psychische klachten als schaamte en depressie uitgesloten. En ik denk dat dingen die in kleding zijn te verbergen door verzekeraars, ja, veel strenger worden beoordeeld. We hebben Zorgverzekeraars Nederland uiteraard om een reactie gevraagd. Die willen alleen maar schriftelijk reageren. Wat ze schrijven is: we nemen de signalen van de plastisch chirurgen over mogelijke ongelijkheid van behandeling serieus en gaan in gesprek over het huidige beleid en hoe dat is te verbeteren. Wat vindt u van die reactie? Nou, ik was vanochtend mijn mail aan het doen en ik heb inmiddels zelfs al een uitnodiging van ze ontvangen. Dus dat gesprek gaat er zeker komen. Wij willen dat natuurlijk zelf ook dolgraag. Ja, wij hebben echt concrete ideeën over hoe dit anders kan en wat mij betreft ook anders moet. Dus ik zal daar vandaag op ingaan. Ja, maar dit is niet de eerste keer dat u hier natuurlijk over in gesprek wil met de zorgverzekeraars. Dus het is wel een beetje... ja. Hoeveel vertrouwen heeft u erin dat het ook echt tot iets leidt? Nou, het klopt dat ik hier inderdaad al jaren mee bezig ben. Het gaat mondjesmaat en traag. Maar kijk, ik hoor gewoon aan ieders verbazing, nu ik hier de afgelopen paar dagen met wat mensen over spreek, over dat dit zo bestaat. En dat verbaast ons ook al jaren. Ik denk dat het gewoon anders kan en anders moet. Want wat mij betreft is dit gewoon niet uit te leggen. Ja, u zegt verbazing. Ik denk dat er ook bij behoorlijk wat vrouwen dan boosheid over ontstaat. Nou, boosheid en verdriet. Ik zie dat dagelijks. Hè. Dit is mijn vak. En de teleurstelling en het verdriet wat wij heel vaak tegenkomen, dat is immens. Ja, want wat u zegt, die vrouwen hebben al een behoorlijk traject achter de rug en krijgen dan voor zoiets nul op het rekest. U moet zich voorstellen dat je een groot probleem hebt. Je voelt je niet jezelf, niet eigen. Het leidt tot problemen in intimiteit, maar ook naar het strand gaan met je kinderen. Je komt bij mij, we maken naaktfoto's, die sturen we op. En je krijgt een brief thuis dat de aanvraag niet gehonoreerd wordt. Want het is niet ernstig genoeg. Dat raakt mensen echt, ja. Dank u wel. Eden Heijder, plastisch chirurg bij het OVG ziekenhuis in Amsterdam. In eerste instantie werd het ontkend, maar nu zegt Polen dat het eigen luchtruim gisterochtend wel degelijk is geschonden door helikopters uit Belarus. Het is het zoveelste incident aan de grens. Polen zegt nu nog meer troepen te gaan sturen. Verslaggever Midden- en Oost-Europa Christian Pauwen in Warschau. Christian, het is opvallend dus dat ze het in eerste instantie ontkenden in Polen. Want wat is er gebeurd? In eerste instantie waren er foto's van inwoners van het grensdorpje Białowieża. Daar, die hadden gezien dat die helikopters overvlogen. En die zeiden ook tegen Poolse media dat ze echt vlak boven hun huizen overkwamen. En dat is dus een paar kilometers van de grens af. Dat hadden we ook nog niet eerder gezien in de regio. En het opvallende was dat het Poolse leger in eerste instantie zei: nee, dat is niet gebeurd. Wij hebben daar verder geen bewijs van. En ja, daar was dus een beetje onduidelijk uit over wat er nou was gebeurd. Nou, later op de avond kwam er uiteindelijk toch een verklaring van het Poolse ministerie dat het wel is gebeurd. Het zou gaan om twee Belarussische helikopters van het Belarussische leger. En die zouden niet zijn opgemerkt omdat ze heel erg laag vlogen en daarom zouden de radarsystemen het niet hebben gezien. En de Poolse regering zegt nu, ja, het klopt en ziet het dus duidelijk als een provocatie. Inderdaad, want er worden dus nu meer troepen gestuurd naar de grens. Nog meer, want dat doen ze al. De afgelopen weken wordt dat al meerdere keren aangekondigd. Ook zouden er nu extra gevechtshelikopters naar de grens worden gestuurd. Poolse gevechtshelikopters. En ja, duidelijk is dat Polen het nu wel toch heel erg serieus neemt. En we moeten het ook al in het bredere kader zien van wat er allemaal de afgelopen weken rond die grens speelt. In eerste instantie met die Wagner-troepen die naar Belarus kwamen. Waarover vanuit Polen heel erg werd gewaarschuwd dat dit een serieuze dreiging is. Ook toen ze trainen aan de grens. Afgelopen weekend nog zei de Poolse premier Morawiecki dat waarschuwde hij ervoor dat Wagner-troepen misschien een soort rare prikactie zouden uitproberen. Dus de Poolse regering wilde de hele tijd heel erg duidelijk laten zien. Er is dreiging nu vanuit Belarus, dat proberen we serieus te nemen. Maar vervolgens gebeurt dit. En nou ja, goed, dat lijken ze dus nu wel serieus te nemen door die extra troepen te sturen. En wat zegt Belarus erover? Belarus benadrukt dat het om een training ging en dat er helemaal niks is gebeurd. Overigens erkent de Poolse regering ook wel dat er een training was aangekondigd. Maar goed, het is natuurlijk nog wel iets anders als je dan vervolgens NAVO-grondgebied binnenvliegt. Belarus verder zegt is dat, dat er geen data is om dit te bewijzen. En dat Polen, die wijst er ook op dat de Poolse defensie de verklaring heeft aangepast. Dat ze in eerste instantie zeiden dat er niks was gebeurd. Maar volgens Belarus hebben ze vervolgens aanwijzingen gekregen van hun van overzee, dat ze dus van Amerika, om nu toch te zeggen dat het wel is gebeurd. Maar dat is dus volgens Belarus verder totale onzin. De Poolse bevolking maakt zich door dit soort dingen wel meer zorgen? Wat interessant was dat in eerste instantie die waarschuwingen van Morawiecki, van de regering, dat dus dat er mogelijk Wagner-prikacties of treiteracties langs die grens zouden komen, die werden toch met een korrel zout genomen. Want dat kon men zich toch niet echt voorstellen hier, dat er daadwerkelijk een aanval zou komen op NAVO-grondgebied. Maar nu gebeurt er een serieuze actie. En namelijk het daadwerkelijk oversteken van Belarusische helikopters. En daar lijken toch wel echt fouten te zijn gemaakt. Want hoe kan het zijn, is ook wel de reactie hier, dat dit niet is opgemerkt. Oké, ze vlogen laag, maar Białowieża, daar zitten heel veel Poolse militairen. Ik ben er zelf ook geweest. Dus je komt daar veel Poolse eenheden tegen. En met alle beveiliging langs die grenzen, met alle spanningen langs die grenzen, het gebeurde overdag. Hoe kan het zijn dat die Poolse regering dit niet heeft opgemerkt? En je merkt toch ook wel toch best wel wat verbazing en boosheid daarover. Zeker voor een regering die zo zijn best doet om een sterk imago uit te stralen en in verklaringen steeds erop hamert dat de grenzen met Belarus beschermd zullen worden. Dankjewel, verslaggever Midden- en Oost-Europa, Christian Pauwen. 17 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Met het oog op morgen was PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Vanwege de gezamenlijke lijst met GroenLinks stapt hij op na 11 jaar Kamerlidmaatschap. Ik ben overtuigd Kamerlid geweest de afgelopen 11 jaar. En het gaat mij vooral om inkomen, werk, armoedebestrijding, woningnood. En ook de moeilijke thema's als sociaaldemocraat gaan mij aan het hart. En dat betekent ook bijvoorbeeld veiligheid en migratie beheersen. Duurzaamheid wel waarmaken, maar wel op een manier die iedereen meemaakt. En daar heb ik de afgelopen jaren veel discussie intern in de eigen fractie en in de fractie van GroenLinks, de gezamenlijke fractie, over gehad. Ja. En ik merk dat ik daar nog op een flank zit en daar pas ik minder. Nijboer weet nog niet wat hij hierna wil gaan doen. Kijk, 3 weken geleden, dat hoort bij het Kamerwerk, hè, maar 3 weken geleden dacht ik nog dat ik tot 2025 Kamerlid zou zijn. 2 weken geleden wist ik pas dat we een gezamenlijke lijst krijgen, want we hebben een referendum gehad. En dan moest ik beslissen, ga ik nog weer 4 jaar ervoor. Dus als u het goed vindt, heb ik nog geen idee wat ik ga doen. Ik ga de komende 4 maanden nog heel hard werken, dat zei ik u en Groningen vertegenwoordigen, die wet erdoor proberen te krijgen, de woonwet. En ik moet de komende tijd nog eens nadenken. Meneer Nijboer, ik interpreteer wat anders. Dressuurruiter Ankie van Gunsven is een van de Nederlands grootste Olympische sporters ooit. Ze was samen met haar 16-jarige dochter Ava Eden in Langs de Lijn en Omstreden. Langs de Lijn en Omstreken. Ava Eden die bouwt ook aan een loopbaan in de paardensport, maar dan als springruiter. Die zijn volgens haar net wat anders dan dressuurruiters. Veel losser. Als ik dan op wedstrijd ga, de mensen waar ik s'avonds nog mee ben, zeg maar, dat zijn wel de springruiters. Ja, veel braver, maar ik weet niet. Springmensen die willen ook, die wensen het beste voor elkaar. En ik heb dat niet echt dat gevoel bij mensen die het dressuur doen. Maar goed, haar moeder Ankie, die komt oorspronkelijk juist uit een gezin met springruiters. Zij koos dus ook voor een andere weg. Ik ben dus wel echt een dressuurruiter. Ik vind het superleuk om te doen, om die paarden op te leiden. En dat je samen met je paard een team vormt en allerlei dingen kunt doen. Maar dus wel precies binnen de hekjes en niet met hoge hindernissen. Want ik vond de hindernissen ook heel erg eng. En mijn broers hebben me heel lang uitgelachen dat ik niet durfde te springen. Maar ik ben wel degene met de medailles in de familie natuurlijk. We maken er maar grapjes over. Leg de lat maar hoog. Dat was gisteravond op de radio. De oorlog in Oekraïne heeft volgens de BBC duidelijk effect op het geboortecijfer daar. Het aantal in Oekraïne geboren kinderen lag in de eerste helft van dit jaar 28% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Nee, 2021 moet ik zeggen. Dat blijkt uit cijfers van een website die Oekraïnse overheidsgegevens verzamelt en analyseert, meldt de BBC. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen er bijna 97.000 kinderen ter wereld in Oekraïne. En in 2021 was dat in dezelfde periode ruim 135.000. De Britse omroep wijst erop dat na een oorlog vaak wel weer snel meer baby's worden geboren. De politie en het leger in El Salvador hebben een volledige regio afgesloten in de strijd tegen bendes. De president kondigde de actie aan via het voormalige Twitter, dat we tegenwoordig X noemen. Dat meldt de krant La Prensa Grafica in het Centraal-Amerikaanse land. Ruim 7000 soldaten en 1000 politieagenten zijn naar de regio Cabañas gestuurd en hebben het gebied volledig omsingeld. Zo moeten de criminele aanvoerroutes van onder meer wapens en drugs plat komen te liggen. El Salvador strijdt al langer met harde hand tegen criminele bendes. Sinds maart vorig jaar zijn zeker 70.000 vermoedelijke bendeleden opgesloten in zwaar bewaakte gevangenissen. 4 Nigerianen hebben volgens persbureau Reuters 14 dagen overleefd bovenop het roer van een groot vrachtschip. In die tijd zou het schip vanuit de Nigeriaanse stad Lagos 5600 kilometer hebben afgelegd. De verstekelingen werden uiteindelijk in de haven van de Braziliaanse stad Vitoria door de politie van het roer gehaald. Naar eigen zeggen zaten de 4 na 10 dagen zonder eten en drinken. Daarna hebben ze opspattend zeewater gedronken. De Nigerianen wilden naar Europa en toen bleek het schip dus naar Zuid-Amerika te varen. 2 van hen zijn inmiddels op eigen verzoek teruggestuurd naar Nigeria. De 2 anderen vragen asiel aan in Brazilië. 14 dagen bovenop het schip roeren. Dat is ongelooflijk. Ze kunnen die ervan aanvertellen. En de postbezorger in Schotland is langs de ruige kust en op de eilanden daar een tijdrovende klus. De Royal Mail heeft er iets op gevonden, zien we bij Sky News. Op de Orkney-eilanden in het noorden van Schotland wordt de post nu per drone bezorgd. Dat kan prima. Sommige eilanden liggen maar op een paar kilometer afstand van elkaar, zegt het Britse postbedrijf. So, Gramsey is a little over a kilometer away from the main island of Orkney. And then you've also got the northern tip of Hoy, which is just 3 kilometers away. And the unique fact that all 3 of them are so close is what enables us to do this trial and to do it. Ja, want tientallen kilometers kan zo'n drone natuurlijk niet afleggen. Dan gaat je brief alsnog de zee in, vrees ik. Maar dankzij die drones op korte afstanden kan er nu ook post worden bezorgd als het te slecht weer is voor boot of vliegtuig. Vandaag wordt bekend tegen wie Oranje gaat spelen in de achtste finale op het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat denk jij, wie gaat het worden? Ja, voorspellen is moeilijk tot nu toe op deze WK. Ja. Maar we zullen in ieder geval zeggen wie het kunnen worden. Theoretisch kan er nog heel veel, maar ik ga er toch vanuit dat de wedstrijd Zuid-Afrika-Italië, dat de beslissende wedstrijd is. Zuid-Afrika heeft 1 punt, Italië 3. Kortom, als Zuid-Afrika wint, wordt Zuid-Afrika het. En bij elke andere uitslag wordt Italië het. Moet je een voorkeur hebben, maar maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Zuid-Afrika speelt verrassend aardig. Dus dat is toch altijd wel weer lastig als zo'n land een beetje boven zichzelf uitstijgt en de tweede ronde haalt. Italië is op papier wat sterker, maar heeft een enorme zeper tegen Zweden achter de rug. Dat zal wel wat met het vertrouwen gedaan hebben. Kortom, het zal Nederland niet zo heel veel uitmaken. Hoewel ze wel met z'n allen voor de buis zullen zitten om de aanstaande tegenstander te gaan bekijken. Straks om 9 uur gaat die wedstrijd lopen. Ja, en dat hebben ze dus zelf ook wel dik verdiend, dat ze afhankelijk zijn van die wedstrijd. Door zo dik te winnen van Vietnam, hè, gisteren. Wat een wedstrijd. Ja, 24 uur geleden hadden we het er nog over. Zeiden we, je moet niet te veel haast hebben, zei ik nog netjes. En ik vond dat ook wel... Hadden ze wel, hè? Juist, ja. Ook wel heel goed aan het Nederlands elftal. Dat speelde enorm geconcentreerd, enorm fel, de tegenstander opjagend. Maar er was geen haast in het spel. Er was rust in het spel. En ook juist in de laatste fase van de aanval. Nederland speelde echt dynamisch en goed voetbal. Natuurlijk helpt zo'n snelle goal dan, maar goed, dat dwing je ook af. En ja, Nederland was veel en veel te sterk voor Vietnam. Die toch 2 andere wedstrijden, veel kleiner, een nederlaag hadden geleden. Dus het zegt ook al iets over de kracht van Nederland. Ja, en op dat andere veld, dat liep natuurlijk ook allemaal mee, omdat de Verenigde Staten eigenlijk helemaal geen potten konden breken tegen Portugal. En aan het eind van de wedstrijd zelfs nog heel blij mochten zijn in de blessuretijd een bal op de paal tegenkregen, dat die er niet in ging. Anders waren ze nu al naar huis gegaan. Kortom, Nederland was ineens glorieus winnaar, maar dat hebben ze toch wel echt zelf afgedwongen, ja. Ja, zijn ze daarmee toch beter dan je had verwacht? Nou, het zijn absoluut, denk ik, dat ze beter spelen dan verwacht. Mijn enthousiasme over coach Jonker heb ik al de afgelopen maanden regelmatig laten blijken. Het is iemand die duidelijkheid geeft, die helder is. En wat wel steeds duidelijker ook wordt, wat ik bijzonder knap eigenlijk wel vind, is dat hij iedereen in dat team behouden heeft en ook een soort plek heeft kunnen geven. Hè? Want bijvoorbeeld spits, het middenveld, zeiden mensen, ja, daar wordt ze toch wel een beetje, ja, misschien fysiek kan ze het niet meer allemaal aan. Heeft hij heel slim opgelost door die linie naar achteren te halen. Toen die Esme Brugs, die gisteren die twee fantastische goals maakte, kwam, was ze eigenlijk een linkerflank aanvaller. En dachten mensen, ja, moet Martens dan weg? Nou, Martens heeft een andere rol gekregen. En zo is hij met behoud van het goede, zeg maar, en het inbouwen van het nieuwe, is hij erin geslaagd om een heel hecht elftal neer te zetten. Dat gezeur in systemen in Nederland, daar moeten we ook nu eens echt over ophouden, want ik hoop dat al die 4-3-3 aanhangers gisteren goed gekeken hebben hoe aanvallend je ook in dit systeem kan spelen, zeg maar. En hij heeft er een enorme eenheid van gemaakt. En als je dat allemaal optelt, ja, dan staat Nederland er toch echt heel goed voor. En het spelplezier wat ze ook uitstralen, en dat kun je niet afspreken, dat zegt heel veel. Als je het, de vrolijkheid ziet bij wissels, mensen die gunnen het elkaar om er even in te komen, ook deelgenoten zijn. Kortom, hij heeft echt in het afgelopen 3/4 jaar heel goed werk verricht. En dat komt er nu misschien wel beter dan verwacht uit. Daar ben ik ook eerlijk in. Ze spelen, het spelniveau is hoger dan ik verwacht had. Ja, dus nu die 8e finale, die maar eens even afwachten, hè? Ja, want ik las al een voorspelling dat we de finale en zo weer gingen halen. En er waren alweer allerlei. Als er iets moeilijk is, dit toernooi, is het voorspellen. We hebben Duitsland al een wedstrijd zien verliezen. De Olympisch kampioen Canada is al naar huis. Jamaica houdt Frankrijk op 0-0. Dus ik zou het echt wedstrijd voor wedstrijd benaderen. Dat Nederland goed in het toernooi zit, is helder. En dat wie de tegenstander ook wordt in die 8e finale... of dat nou Zuid-Afrika of Italië wordt, dat dat op zich een ploeg is die te kloppen is, dat mogen helder zijn. Maar laten we vooral inderdaad maar ronden voor ronde kijken. Want als iets onvoorspelbaar is tot nu toe, zijn het een aantal uitslagen op dit toernooi. Tom, dankjewel. Bella Cosa van Eros Ramazzotti. Ster. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is LACROS. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitepro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitepro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Amerikaanse oud-president Trump is opnieuw aangeklaagd en dit zijn mogelijk de zwaarste aanklachten tot nu toe. Trump zou de uitslag van de verkiezingen van 2020 hebben willen beïnvloeden en hij krijgt de schuld van de bestorming van het Capitool. Trump moet morgen in de rechtbank verschijnen in Washington D.C. Reconstructieoperaties na kanker worden standaard vergoed, maar niet bij borstkanker. Zorgverzekeraars keuren onterecht veel aanvragen af voor vervolgoperaties na de eerste reconstructie van geamputeerde borsten. Dat zegt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. En de branche van zorgverzekeraars belooft hierover in gesprek te gaan. Kiev is vannacht opnieuw aangevallen met Russische drones. De luchtverdediging heeft de drones uit de lucht geschoten. Er is puin terechtgekomen in twee delen van de Oekraïnse hoofdstad, meldt de burgemeester. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Ook de havenstad Odessa werd aangevallen met drones. Doelwit waren onder meer graansilo's, waarvan sommige in brand zijn gevlogen. Ook daar geen berichten over slachtoffers. En in Zwitserland is een Nederlandse klimmer overleden. De man was met een groep onderweg naar de Aiguille de Tour, een top van ruim 3500 meter. Kort voor de top werd de groep geraakt door een rotslawine. De man van 36 overleefde dat niet. Een Nederlandse vrouw van 22 raakte gewond. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, je zegt al de hele week wisselvallig. Maar wat betekent dat voor vandaag? Ja, wisselvallig. Want op dit moment trekt er een gebied met regen over. In het noorden is het nog droog, maar in het zuidwesten regent het al wel. En die regen nadert ook bijvoorbeeld steden als Amsterdam en Hilversum. Nou, dat trekt wel redelijk vlot door. Want aan het eind van de ochtend is het in Zeeland alweer droog en begint het op te klaren. Dat is de volgende stap in het wisselvallige weer. Dat trekt dan ook over het land. En dan hebben we nog een stap, want daarna gaan weer buien ontstaan. En die kunnen stevig uitpakken, vooral in de zuidoostelijke helft van het land. En daar kan dan onweer bij zitten, maar misschien ook wel hagel. Ik denk dat de meest felle buien over Duitsland tot ontwikkeling komen. Maar wij krijgen dus ook nog een vleugje mee. Temperatuur erbij zo'n 21 graden. En de komende dagen blijft het een beetje zo? Ja, die buien van vanmiddag en ook de regen van nu, die worden veroorzaakt door een laagdrukgebied. Dat trekt vannacht over ons land. Dat betekent dat het een tamelijk natte boel blijft met geregeld buien. Op sommige plaatsen kan vrij veel regen vallen, met name in het westen. En dan trekt morgen die zon langzaam over het land naar het oosten weg. Dat betekent in de ochtend nog steeds buien, maar in de middag minder nattigheid en meer ruimte voor de zon. Vrijdag is dan een relatief rustige dag. Een enkele bui blijft mogelijk, maar de zon schijnt geregeld. En er staat dan duidelijk minder wind. Want de komende dagen is die wind ook nog wel een onderdeel van het weerbeeld. Het weekend is dan opnieuw weer wisselvallig met een nieuw lage drukgebied. Dus we zijn er voorlopig nog niet vanaf. Marco, dankjewel. Ster. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar 7,50. Ga nu naar epc2023.com. Na de coup van een week geleden in Niger is de situatie gespannen. En daarom is Frankrijk begonnen met het evacueren van burgers uit het land. Vannacht landde in Parijs het eerste vliegtuig uit Niger met 260 mensen aan boord. Die zijn opgelucht, maar ze maken zich ook zorgen over wat er komen gaat. Ik ben content dat ik hier ben. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. De dingen zijn een beetje tendues, maar ik denk dat het beter is. Ik ben blij hier te zijn, zegt de man, maar ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Het is gespannen daar, niet bepaald gunstig. Frankrijk-correspondent Frank Renaud. Frank, hoe gaat het met die evacuatie? Nou, vannacht rond 1:30 kwam inderdaad dat eerste toestel aan, wat je net vertelde, op vliegveld Charles de Gaulle in het noorden van Parijs. Daar waren 262 mensen aan boord, waaronder 12 baby's. Het zijn allemaal Fransen trouwens, bijna allemaal Fransen in dat toestel, met een handjevol andere nationaliteiten, onder wie Belgen en Portugezen. En een tweede toestel is zojuist om 4:30 vannacht vanochtend geland. En daarin zaten veel meer niet-Fransen, ook mensen uit Nigeria en India bijvoorbeeld. En dan komen er vandaag ook nog een derde en een vierde vlucht om mensen op te halen uit Niger. En dat zijn dan in principe ook de laatste, want Parijs wil de hele evacuatieoperatie in 24 uur hebben afgerond. Is het moeilijk om mensen daar weg te halen? Nou, het ging eigenlijk vrij soepel, mogen we wel zeggen. In de nacht van maandag op dinsdag kregen de Fransen in Niger bericht van de ambassade. Er komt een evacuatie aan. Mensen konden kiezen of ze mee wilden, of ze terug wilden naar Frankrijk. In Niger wonen zo'n 1200 Fransen, die officieel geregistreerd staan. De helft daarvan ongeveer was al weg uit het land. De meeste wegens de zomervakantie trouwens. Dus er waren er nog zo'n 600 over. Nou, die zouden vrijwel allemaal geëvacueerd willen worden. Mensen moesten zich melden op het vliegveld gistermiddag. Dat hebben ze gedaan. Op eigen gelegenheid moesten ze daar naartoe komen. En op het vliegveld stonden dan Franse militairen klaar. De mensen werden geregistreerd. En daarna mochten ze aan boord van dat eerste toestel gaan en daarna aan boord van dat tweede toestel. Over die evacuatieoperatie zijn ook afspraken gemaakt door de Fransen met het leger van Niger, dat vorige week die staatsgreep pleegde. En voorlopig houden die militairen zich aan de afspraak, want die evacuatie verloopt tot nu toe goed. En is die evacuatie dan uit voorzorg, of houden de Fransen toch echt wel rekening mee dat het gevaarlijk kan worden? Nou, de rust lijkt nu wel een beetje weergekeerd op straat in Niamey, in ieder geval de hoofdstad. De Fransen konden daar ook allemaal zonder problemen naar het vliegveld komen. Er werd ze geen strobreed in de weg gelegd. Niger heeft Frankrijk daar natuurlijk wel van beschuldigd in te willen grijpen in het land, hè, die afgezette president weer te willen bevrijden. Maar dat spreekt Parijs echt tegen. Frankrijk wil alleen zijn landgenoten in veiligheid brengen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken hier. Wat ze wel hebben aangeboden is om ook andere Europeanen mee te nemen. Ook Nederlanders. Komen de Nederlanders mee met die vluchten? Nou, de Fransen hebben niet officieel bekendgemaakt welke nationaliteiten ze precies meenemen. Ze hebben alleen gezegd dat het in totaal om bijna 400 niet-Fransen gaat die geëvacueerd zullen worden. In de media hier wordt gesproken over onder andere Belgen, Duitsers, maar ook bijvoorbeeld Amerikanen die op die tweede vlucht zaten. Een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt wel dat er contact is met Nederlanders in Niger, maar geeft daarover geen verdere details. En het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in nauw contact te staan met de Fransen en ook met 25 Nederlanders die in Niger verblijven op dit moment. Maar of en hoe die Nederlanders ook worden opgehaald, geëvacueerd, dat is op dit moment nog onbekend. Frank, dankjewel. En Aboukale Agalales, die kwam in 1991 naar Nederland vanuit Niger. Hij heeft nog steeds veel contact met familie daar, omdat hij zich via een stichting inzet voor mensen in zijn geboortedorp. Meneer Agalales, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het voor u om die ontwikkelingen daar van een afstandje, nou zeg maar afstand, te volgen? Moeilijk om dat te volgen of om voor te stellen hoe zoiets kan gebeuren. Maar als u het zegt en u bericht geven dat ik regelmatig contact heb met de mensen daar. Inderdaad, ik heb bijna elke minuut heb ik gewoon contact sinds dat gebeurd is in Niger. Dus wat dat betreft heb ik wel contact. Alleen, ja, ik kan me gewoon niet voorstellen hoe zoiets kan gebeuren in een land wat nu op weg is naar een echte goede democratische land. Ja, wat hoort u van mensen die u spreekt? Met name angst van wat komende dagen gaat gebeuren. Bijvoorbeeld gisteren nadat ik uw redactie aan de lijn had, krijg ik gewoon naar de hand een bericht van iemand dat nou echt mensen ook Niamey willen verlaten vanwege wat ze allemaal verwachten het gaan gebeuren. Dus die angst die nu echt heerst daar. En ze verwachten dan geweld? Dat is wat ze helaas verwachten. Omdat ook de CDAO zich wil niet terugtrekken naar haar woorden. Zij willen gewoon als de militairen die macht niet teruggeven aan de afgezette president, gewoon Niger aanvallen. Dat zijn de aanhangers van de president? Dat is de Afrikaanse eenheid, ECOWAS noemen ze dat. Oh, zo bedoelt de buurlanden die daarmee hebben gedreigd. Ja. En Burkina Faso, Mali, die staan nou achter Niger en Guinea. Die zeggen gewoon als ECOWAS Niger valt, dan kan niks anders dan gewoon oorlog. Wat u zei, Niger was nou juist op weg om zo'n goed democratisch land te worden. Ja. Nou, er is. We hebben een president die gekozen is door het volk. En heeft ook de vorige president is ook democratisch gekozen. Natuurlijk, in Afrika is altijd wat. Maar het land is gewoon onderweg naar echt een goede democratie. De economische overzichten zijn ook heel goed. En nu dit. En het land wordt nu 100 jaar terug naar het begin. Ja. Want hoe kijkt u dan naar die opstelling van die buurlanden die eigenlijk zeggen van wij willen dat Bazoum weer gewoon de macht krijgt? De democratisch gekozen president dus. Ja, dat kan ik wel begrijpen hoe ze dat willen. Alhoewel ik weet dat als de militairen eenmaal aan de macht komen, dan wordt het lastig om dat terug te brengen. Voor de mensen in Niger, er zijn bijvoorbeeld ook mensen die juichend de straat op gaan, hun steun uitspreken, ook bijvoorbeeld met Russische vlaggen lopen. Hoe kijkt u daarnaar? Met heel gemengde gevoelens. Kijk, anderzijds begrijp ik wel dat ze dat toejuichen. En anderzijds zie ik gewoon gevaar daarin. Want waarom begrijpt u dat ze toejuichen? Omdat mensen zijn gewoon. Ze hebben gewoon genoeg aan de Franse politiek en de Afrikaanse, Franse talige landen. En daarom zoeken zij nou een manier van de Fransen af te komen. En interesseert hun op welke manier dat het ook gebeurt. Al gaat het ten koste van hun leven, willen ze gewoon daar vanaf. Waarom hebben ze daar zo moeite mee? Zogenaamde die landen zijn wel onafhankelijk, maar het is gewoon op papier. In de praktijk werkt het gewoon anders. Dus u zegt, nou, omdat ze daarvan af willen, snapt u dat ze zo'n coup eigenlijk toejuichen? Wel, in die zin wel. Alhoewel ik zelf, ik sta niet achter een coup, op welke manier dan ook. Maar ik begrijp wel hoe de mensen daar tegenover aan staan. Hoe de situatie daar is. Ja. Wat kunt u vanuit Nederland doen voor uw familie en andere mensen uit uw dorp? Wat kan ik voor mijn familie? Ja, wat ik altijd al jaren doe. Gewoon hun proberen te steunen. En wat ik kan als hulp die ik kan bieden, dat probeer ik gewoon vanuit Nederland daar te krijgen. Maar in het politieke zin, ja, dat sta ik ook gewoon te kijken. Dan ben ik ook daar machteloos. U voelt zich machteloos. Wat denkt u dat er de komende tijd gaat gebeuren? Nou, ik hoop van niet wat ik denk, maar ik denk oorlog is niet te vermijden. aangezien wat allemaal zich de laatste tijd, de laatste uren, zeg maar, gewoon beweegt aan de maatregelen die genomen worden. Dus ik vrees het gewoon ergste, dat gewoon oorlog in Niger gaat uitbarsten. Wat ik echt niet toejuicht. Maar ja, helaas, gezien de situatie en de dreiging, is niet te vermijden. Nee, en dat is dan oorlog inderdaad, omdat de landen eromheen willen ingrijpen. Ja, en ik vrees de ergste. Het wordt oorlog in een Afrikaans gebied, wat eigenlijk niet de Afrikaanse oorlog is. Hoe bedoelt u niet de Afrikaanse oorlog? Omdat ik zie de machtigste landen bemoeien daarmee. En zij willen gewoon via die weg gewoon aan de slag gaan om oorlog te voeren in het Afrikaanse continent. En welke landen heeft u het dan over? Over Rusland, China, Amerika? Over Rusland, China, India, Brazilië, die aan de kant van de militairen staan. En ik zie Verenigde Staten, Frankrijk, Europa, zeg maar, die ook hun taal gebruiken om Rusland te waarschuwen en China, dat zij ook niet zo toestaan dat het zo blijft in die landen. En de mensen in Niger, de vreselijke woorden, daar komen daar tussenin klem te zitten. Ja. Dank u wel. Ik wens u veel sterkte toe de komende tijd. Meneer Argalalis. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Street art, dat is in opkomst, constateert RTV Oost. Op steeds meer plekken worden gevels van kantoorpanden en flatgebouwen versierd met grote kunstwerken. Street art, ook wel urban art genoemd, wint volgens RTV Oost aan populariteit. De omroep ging langs bij de stichting Trotse Muren Zwolle, die op allerlei plekken professionele muurschilderingen laat maken. Want dat voegt echt wat toe, vindt de voorzitter. Ja, ik vind het sowieso in Zwolle mensen het hun trots laten zien. Het maakt de stad ook levendiger. Het is ook zo dat mensen kunnen zich een beetje meer met hun stad identificeren als er ook dit soort kunstvormen op straat zijn. En volgens mij zorgt het er ook voor dat er niet illegale kunstwerken op de muur komen. Als het mooi wordt gemaakt, dan gaan andere mensen niet lelijke dingen maken, om zo maar even te zeggen. Ja, dat heb je goed geformuleerd. Deze Zwolse stichting kan het aantal aanvragen voor straatkunst ook niet meer aan. De subsidiepot voor dit jaar is nu al leeg, dus het is echt populair. Voor het eerst in 10 jaar staat er weer een BN'er op de cover van The Playboy. Hoofdredacteur Nick Stolker vertelt aan de Telegraaf dat die tv-persoonlijkheid Jamie Vaas heeft weten te strikken. Misschien beter bekend als de ex van Lidl Kleiner, de rapper, maar ze is natuurlijk veel meer dan dat. In het verleden verschenen regelmatig BN'ers naakt op de voorpagina. Britt Dekker, Patty Bart, Viola Holt. De editie met Viola Holt van januari 1984, nog altijd het best verkochte nummer ooit. En wat betreft hoofdredacteur Stolker zijn er nog veel meer bekende vrouwen welkom voor een pikante shoot. Want, zegt hij, het is spraakmakend, mensen bespreken het met elkaar. Ook voor de vrouwen zelf is het een eikpunt in hun leven. Dat dat nog steeds zo is, hè, in 2023. Dat denkt in ieder geval Nick Stolker, de hoofdredacteur. Veel mensen zijn niet blij met de kwakkelzomer, maar het kindercircus in Haren bij Oosterwijk wel. Daar zitten de tribunes veel voller dan vorig jaar, meldt Omroep Brabant. Toen de circusmedewerkers de weersvoorspelling zagen, kreeg iedereen daar een lach op zijn gezicht. Deze jonge clown merkt het ook, er zijn veel bezoekers. Nou, het is toch wel drukker, want vorig jaar was het iets warmer. Maar nu is het wat kouder, dus er wordt ook al wat drukker. Nu is het echt circusweer, zoals we het noemen. Want het is niet te warm en nu is het lekker rustig qua weer en zo. Af en toe een beetje regen, dat mag ook wel. Nou, dan zeggen we voortaan niet het is prutsweer, we zeggen het is circusweer vandaag. Hé, wat is het weer lekker circusweer. En een DJ van BBC Radio 1, onze collega's van de Britse omroep dus, is geschorst. Maar daar hebben ze meer muziek trouwens dan in de nieuws. Omdat ze onbeschoft deed tegen een collega. De zender had een programma live vanaf Ibiza. Charlie Hedges was aan het presenteren en Ariel Free kwam binnenvallen om even te klagen over de muziek. Hi, how are you? Good, you okay? Yeah, it's been great. Can I be honest with you, Charlie? Go on. I expected better of you. What, as in to sound like you? I don't like this song. Oh, really? I hate it. Listen, on my bones, my rules. What are you talking about? Listen, dance anthem. I'm sorry. Sorry, I'm taking your mic down. It's my show, Ariel. Have some respect, please. This is dance anthems. Have some respect. Yep. See you later. Get out of here. Een beetje respect hebben, wegwezen hier. Stel je voor dat Roos Abelman hier nu binnen zou komen van Spraakmakers om te zeggen, dit interview gaat nergens over. Huh? Dat is een beetje hetzelfde. Ik snap wel dat ze er niet blij mee waren. En de BBC ook niet. Ariel Free mag een week niet werken van de Britse omroep. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. There's a queen, silver dance in the chaos of the real, and it makes this soul heart hunger to be free. Pretty soon I'll be gone. Feels van John Allen. Adidas gaat een grote voorraad van hun Yeezy-schoenen verkopen. Het bedrijf brak alle banden met Ye, beter bekend als Kanye West, na antisemitische uitspraken van de rapper op sociale media. Maar daardoor bleef Adidas wel zitten met een enorme voorraad Yeezy-artikelen die ze samen met Kanye West hadden ontwikkeld. Mats Bosma is van het platform sneakerjagers.com. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan die schoenen nou weg voor een prikkie? Of gaat Adidas er juist veel geld aan verdienen? Ze gaan zeker niet weg voor een prikkie. Adidas gaat die overgebleven Yeezy-voorraad gewoon verkopen tegen de prijs die ze ook voorheen aanhielden. Voor een prikkie gaan ze zeker niet weg. Ze zullen er vast en zeker ook wat geld aan verdienen. Maar ze hebben natuurlijk een heel groot probleem met die overgebleven voorraad, wat ongeveer 1,2 miljard euro is. Een gigantische voorraad. Ze lopen gewoon anders gigantische verliezen. Dus of ze er echt heel veel geld op zullen verdienen, geen idee. Nee. Maar het is vooral, denk ik, het dekken van de kosten die ze hebben gemaakt. Want ze hadden dus de samenwerking opgezegd met Jay vanwege wat hij allemaal getwitterd had. Konden ze daarna wel doen met die schoenen wat ze wilden? Of hebben ze hem bijvoorbeeld toch nog wel moeten uitkopen? Ja, dat is een beetje vaag. Het schijnt dat Adidas nog wel een aantal contractuele afspraken met Jay of Kanye West moet nakomen. Maar wat dit precies inhoudt is niet bekend. Maar ja, ik denk toch wel dat ze wel iets nog moeten betalen aan Kanye West. Aangezien dat in het contract stond. Of wat voor bedragen hebben we het eigenlijk als het gaat over bijvoorbeeld qua omzet van die schoenen? Ja, nou ja, dus die overgebleven voorraad. Dat was dus een voorraad die al geproduceerd was voordat de breuk met Kanye West was. En dat was 1,2 miljard. Eerder dit jaar hebben ze al een keer een aantal schoenen in de verkoop gedaan. En dus nu zal het ongeveer om een paar honderd miljoen nog gaan aan omzet, wat die voorraad betreft. Ja, die wil je natuurlijk als bedrijf liever niet mislopen. Maar goed, dan is wel de vraag. Zijn het dan nu foute sneakers die ze op de markt brengen? Of zijn ze gewoon toch populair? Ja, lastig te zeggen. Wat wij vooral bij de social media kanalen van Sneakerjaar gezien en ook op onze app, is dat ze niet meer zo populair zijn als voorheen. Ze verkopen de vorige drop eerder dit jaar, verkochten ze ook niet gelijk uit. En nu ook de reacties zijn niet helemaal positief zoals ze voorheen waren. Of dit echter komt doordat de schoenen niet meer populair zijn of door de uitspraak van Kanye West is nog wel moeilijk te zeggen, maar ik denk dat het een beetje van beide is. Dus het is niet zo dat ze meer waard zijn geworden, want dat had met zo'n verhaal ook nog gekund, hè? Ja, klopt. Nee, zeker. Nee, inderdaad, omdat het de laatste keer in principe zou kunnen zijn dat Adidas deze schoenen uitbrengt, ontstaat er schaarste. Maar tot nu toe zien we dat nog niet gebeuren. Nee. Nou zegt eigenlijk dus wel in een statement dat ze een significant deel, oftewel een behoorlijk deel, van de opbrengst aan de organisaties gaan doneren die zich inzetten tegen discriminatie, racisme, antisemitisme. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ze geven zelf aan dat het inderdaad een significant deel is. Maar hoeveel dat is niet bekend. En zoals ik al zei, ze zullen ook nog een contractuele afspraak met Kanye West moeten nalopen. Ja. En ze willen denk ik natuurlijk die omzet kwijt van de voorraad die er nog ligt. Dus ja, hoeveel dat is, lastig te zeggen. En hoe wij er tegenaan kijken, ja, is ook moeilijk. Ze zeggen zelf wel dat ze dat ze verschillende opties hadden. Onder andere het vernietigen van de schoenen. Maar op het gebied van duurzaamheid is dat natuurlijk absoluut niet verantwoord. Dus ik denk wel dat Adidas de beste keuze heeft gemaakt die er is. Maar ja, hoe goed die uiteindelijk is moeilijk te zeggen. Vandaar dus nu toch op de markt. Hartelijk dank. Mats Bosma van sneakerjagers.com. NPO Radio 1. Daar is de goal die het stadion op zijn grondvesten doet trillen. Rechtstreeks vanuit de Rotterdamse Kuip. Doelpunt voor PSV. Feyenoord en PSV. Feyenoord probeert het nu nog een keer. Dat is een goede dribbel. In de strijd om de Johan Cruijffschaal. Daar gaat de bal de diepte in. Daar moet de voorzet komen. Komt ook. Bij Sjaal. Schitterend. Vrijdagavond vanaf 8 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Schitterende goal, een streep in de kruising. Feyenoord PSV. Een echte wedstrijd tussen twee grote ploegen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zorg voor je kraakbeen met Vitepro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar €9,95 op vitepro.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Let the good times roll. Orkestrale arrangementen van Sinatra tot Nat King Cole. Jong Metropool speelt deze tophits op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Oud-president Trump is opnieuw aangeklaagd. Dit keer voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool. En plastisch chirurgen zijn boos dat reconstructies na borstkanker vaak niet worden vergoed. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Reconstructieoperaties na kanker worden standaard vergoed, behalve bij borstkanker. Het gaat om vervolgoperaties na een eerste reconstructie van geamputeerde borsten. Zorgverzekeraars keuren veel van de aanvragen voor vervolgoperaties af. En daardoor is er volgens de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie sprake van rechtsongelijkheid. De vereniging zegt dat verzekeraars chirurgen er waarschijnlijk van verdenken stiekem borstvergrotingen te doen in plaats van reconstructies. Maar dat is volgens de plastische chirurgen onterecht. De branche van zorgverzekeraars zegt in gesprek te gaan met de artsen. In de VS wordt wisselend gereageerd op de nieuwe aanklachten tegen oud-president Trump. Een speciaal aanklager houdt hem verantwoordelijk voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Trumps vicepresident Pence noemt de aanklacht een belangrijke herinnering dat iemand die zichzelf boven de grondwet stelt nooit president zou moeten worden. Andere critici binnen de Republikeinse Partij sluiten zich daarbij aan. Maar Trump krijgt ook bijval van partijleden. Zij noemen de speciaal aanklager een schande voor de Verenigde Staten. In Parijs zijn afgelopen nacht twee vluchten uit Niger geland met aan boord honderden evacuees. Het zijn voornamelijk Fransen, maar ook mensen uit onder meer de VS, Nigeria en India. Er staan nog twee evacuatievluchten gepland uit de voormalige Franse kolonie vanwege de staatsgreep daar. Frankrijk heeft aangeboden ook andere Europese staatsburgers te repatriëren. Het is nog niet bekend of Nederland inwoners terughaalt of gebruik maakt van het aanbod van de Fransen. In Kiev was vannacht weer een droneaanval. De luchtafweer is in werking gesteld. Er is puin terechtgekomen in twee delen van de Oekraïnse hoofdstad, meldt de burgemeester. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Ook de Oekraïnse havenstad Odessa is aangevallen met drones. Doelwit waren onder meer graansilo's, waarvan sommige in brand zijn gevlogen. Ook daar geen berichten over slachtoffers. Het aantal vliegtuigpassagiers is weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis, meldt het CBS. In het tweede kwartaal van dit jaar reisden bijna 19 miljoen mensen van en naar een Nederlandse luchthaven. De vliegtuigbezetting is ook weer bijna op het niveau van voor corona. Van elke 100 stoelen zijn er 81 bezet. Tijdens de coronacrisis zakte de bezettingsgraad tot ver onder de 50 stoelen per 100. De Amerikaanse zangeres Lizzo is aangeklaagd voor seksueel wangedrag. In een aanklacht van drie voormalige achtergronddanseressen staat onder meer dat Lizzo mensen seksueel intimideerde en opmerkingen over hun gewicht maakte. Dat terwijl ze bekend staat als voorvechter van body positivity, het hebben van een positief zelfbeeld over het lichaam. Er wordt ook een incident benoemd in een stripclub in Amsterdam. Lizzo zou haar danseressen daar hebben gedwongen om naakte artiesten aan te raken en bananen te eten die uit vagina's staken. Het weer bewolkt, vanuit het zuiden trekt een gebied met regen over. Tegen de middag kan de zon doorbreken, maar later gaat het opnieuw stevig regenen met lokaal onweer, hagel en windstoten. Het wordt vandaag maximaal 23 graden. En er is verkeersinformatie, Robert Vriezen. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Het rijdt eigenlijk overal goed door, behalve in het noorden van het land op de A7. Vanuit Heerenveen naar de Duitse grens bij Groningen Zuidoost. 2 kilometer file, klein kwartiertje vertraging daar. Dat komt door werkzaamheden. De A7 is daar verderop dicht bij Groningen Zuidoost. En ook tussen Groningen-Winsum en Groningen-Bedum rijden geen treinen. Dat is door een sein- en wisselstoring. Ster. Nu, later en altijd. Natuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... en carrière maken. En iets goeds doen voor de samenleving. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden en draag je bij aan de duurzame impact van ASR. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. Ahoy!

Ja, die begrijp ik wel. Want gaat natuurlijk om het waarderen van bijvoorbeeld die speech die Donald Trump hield op 6 januari. Het was veel moeilijker te bewijzen, het causale verband tussen die speech en de daadwerkelijke bestorming van het Capitool. Dit geeft een beetje aan hoe Jack Smith, de speciaal aanklager, te werk gaat. Hij is vrij conservatief. Hij heeft geprobeerd echt op basis van documenten, van getuigen, een keiharde zaak neer te zetten. Om ervoor te zorgen dat hij zo kansrijk mogelijk is. En hij heeft in ieder geval nu, zoals Marieke zei, een grand jury kunnen overtuigen. Ja, zo kansrijk mogelijk. Hoe kansrijk schat u het in? Nou, ik denk dat het vrij kansrijk is. Jack Smith heeft in deze aanklacht, of deze vier aanklachten, één narratief gesmeed, waarin hij eigenlijk Trump neerzet als een soort firma van list en bedrog. Waarbij hij op bepaalde punten, dus de hele verkiezingen, wat hij noemt dan een federal government function, heeft geprobeerd te frustreren. En die aanwijzingen zijn heel duidelijk. Hij heeft mensen gebeld, hij heeft mensen geprobeerd te overtuigen. Natuurlijk het verhaal over dat hij Mike Pence onder zijn vicepresident onder druk heeft gezet. Het zijn dus hele tastbare en makkelijker te bewijzen zaken dan een speech waarbij woorden moeten worden gewogen en een kausaal verband moet worden getrokken. Dus hij heeft geprobeerd een harde zaak neer te zetten met duidelijke bewijzen, veel getuigenissen, om enige ruimte voor een jury weg te nemen, als het ware. Ja, morgen bedoel ik, al moet hij dus wel zich melden bij de rechter. Betekent nog niet het begin van echt het proces natuurlijk, dat het proces echt gaat lopen. Maar intussen is hij ook bezig met campagne voeren om de nominatie binnen te halen voor Republikeinse kandidaat. Hoe ziet u dat voor zich? Nou ja, kijk, Trump, net zoals bij de eerdere aanklachten, probeert Trump daar eigenlijk financieel beter van te worden door in ieder geval een campagnebijdrage te krijgen op basis van deze aanklacht. En zegt van, kijk, ik word aangeklaagd. Ze komen achter mij aan, maar ze zijn eigenlijk achter jullie aan. Geef mij geld om campagne te voeren. Ja, het is bekend geworden dat hij heel veel campagnegeld gebruikt voor zijn juridische problemen om advocaten te betalen. Maar ondertussen kan hij wel gewoon campagne blijven voeren. Die er veel gebruik van willen maken. En ja, dat kan ook, al heeft hij al deze zaken aan zijn boek. Hij kan gewoon prima presidentskandidaat blijven. Hij kan zelfs tot president worden verkozen. Maar goed, als hij dat van achter de tralies zou moeten doen, dan hebben we natuurlijk wel een grote constitutionele crisis aan de hand. Maar er zijn geen regels die zeggen van, als je aangeklaagd wordt, dat je geen kandidaat meer mag zijn. Dus het circus gaat gewoon door. Want wanneer verwacht u dat echt het proces begint en laat staan afgerond is? Ik denk dat op z'n vroegst dat we denk kijken naar december van dit jaar. Maar we hebben gezien al in de andere zaken dat die pas in maart en in mei van volgend jaar zullen gaan plaatsvinden. Dus ik verwacht eigenlijk dat het rond in diezelfde periode, het eerste halfjaar van 2024, dat er misschien een procesdatum wordt neergezet. Ja, en dan zitten we midden in de voorverkiezingen en misschien zelfs al in de algemene verkiezingen. Het circus gaat verder. De vraag is een klein beetje voor mij. Gaat de politiek, gaat met name de Republikeinse Partij proberen alsnog Trump ervan overtuigen dat hij onder deze omstandigheden beter geen kandidaat meer kan zijn? Maar de politiek zal het moeten oplossen. Juridisch helaas is er niks aan te doen dat hij gewoon kandidaat blijft. Dank u wel. Kenneth Manusama, jurist en Amerika-deskundige. Het is 13 minuten over 8. Kunstmatige intelligentie ontdekt vaker borstkanker dan dat artsen dat doen, blijkt uit Zweeds onderzoek dat vandaag wordt gepubliceerd in The Lancet Oncology. De Volkskrant schrijft erover vanochtend. Ritse Man, radioloog, verbonden aan het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, houdt zich ook bezig met kunstmatige intelligentie in het kankeronderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u kent deze Zweedse studie, hè? Kunt u uitleggen hoe ze dat onderzoek hebben gedaan? Ja, natuurlijk. Wat het belangrijkste verschil is tussen de studies die er al waren rondom AI voor borstkankeronderzoek en deze studie, is dat dit een zogenaamde gerandomiseerde trial is. Zeg maar de holy grail van research in het algemeen. Ze hebben vrouwen, zeg maar, gesplitst. 50% random vrouwen, zeg maar, werden gewoon bekeken door twee radiologen. De andere 50% werd bekeken door één radioloog. En in 90% van de gevallen alleen door een, als tweede laser alleen een AI-systeem. In de 10% meest verdachte gevallen kwam er dan alsnog een tweede radioloog bij. En wat ze daar laten zien is vrij straightforward. Ze vinden met die route langs een AI-systeem meer kanker en minder vals positieven. En hoe komt dat? Ja, die computers zijn heel erg goed geworden. Eigenlijk is dat de harde boodschap. Het lezen van een mammogram is best moeilijk. En ik denk dat in principe, zeg maar, vindt het AI-systeem gewoon dingen die je ook met het blote oog kunt zien. Het verzint geen informatie in de plaatjes. Het vindt gewoon tumoren. Het enige is, als je gaat screenen, dat is best een ingewikkelde bezigheid, waarbij je in hele korte tijd heel veel mammogrammen langskijkt. En 99% daarvan is normaal. Eentje niet. En die ene moet je er iedere keer uithalen. Dat is gewoon niet makkelijk. En als je op je top van je kunnen bent, dan ben je net zo goed als dat AI-systeem. Maar ja, zo af en toe heb je behoefte aan een kopje koffie of gaat de telefoon en ben je een beetje afgeleid. En dan loop je het risico dat je relevante dingen zomaar over het hoofd ziet. En een computer heeft daar gewoon simpelweg geen last van. Nee, die drinkt geen koffie. Nee, die blijft heel consistent. De Volkskrant schrijft vanmorgen dat 1 op de 1000 gevallen door artsen werden gemist. Dat lijkt dan ook niet heel veel. Nou ja, screening is een setting waarbij er natuurlijk maar heel weinig kanker is. En we screenen op jaarbasis bijna 1 miljoen vrouwen per jaar. En daar vinden we per 1000 vrouwen die we screenen ongeveer 6 à 7 tumoren. Dus als we er 1 per 1000 extra vinden, is dat een verbetering van 12,5-15%. Ja, dat is eigenlijk best een hoop. Ja, want dan betekent het inderdaad dat je ineens 1 op de 6 gevallen mist. 1 op de 8, denk ik. Maar zo, ja, oké. Okay. Maar dan, ja, dat klinkt ineens als een ander getal, ja. En bovendien, je zal het maar zijn, inderdaad. In ieder geval wat je kunt voorkomen is natuurlijk goed. Toch denk ik dat best mensen het misschien ook wel spannend vinden om zoiets over te laten aan een computer. Denkt u dat dat speelt? Nou, dat speelt zeker. Er is een soort moment van terughoudendheid om dit soort moment van programma's in te zetten. Omdat er mogelijkerwijs ethische bezwaren van zijn. Ook omdat het een soort moment van black box is. Je weet niet wat er langskomt. En omdat de AI ook zeker tumoren ook mist. Het mist andere tumoren dan de radiologen. Dus uiteindelijk ga je andere tumoren terugroepen. En de vraag is, hoe erg is dat? Als je naar de biologische karakteristieken kijkt, zijn er geen verschillen dus tussen die tumoren. Dus praktisch gezien, ik denk niet dat het erg is. Maar er worden wel wat andere gemist. En het belangrijkste is dat je kwaliteitscontrolesystemen op orde moet hebben om te zien of dat AI-systeem niet op een gegeven moment uit de bocht loopt. Moet ik gewoon weten, vinden we genoeg de kankers? Ja. Enzovoorts. Sorry. Ja, nou ja, ik zit me ineens te bedenken, dan zou je bijna twee sporenbeleid moeten doen. Dat alles en door een radioloog en door AI bekeken moet worden. Dan haal je er nog meer gevallen dus uit. Nou, in deze studie is dat zo gedaan. Dus één radioloog, zeg maar, die alle mammogrammen heeft bekeken. En omdat we weten dat die ene radioloog best wel wat dingen mist, lezen we ook in Nederland alles met 2 radiologen. En wat ze in deze Zweedse studie hebben gedaan is dat ze die tweede radioloog vervangen hebben door het AI-systeem voor 90% van de cases. Dus er is nog steeds een volledig menselijke evaluatie, zeg maar, van de mammogrammen. Maar die combinatie van computer plus mens, zeg maar, is in ieder geval beter dan 2 mensen. Dat is eigenlijk wat ze laten zien. Nou, dat is dus goed nieuws. Dank u wel, Ritseman, radioloog verbonden aan het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. In het AD vanmorgen meer over een negatieve kant van kunstmatige intelligentie. Want ja, het wordt ook misbruikt door bijvoorbeeld cybercriminelen. Precies, we hoorden net hoe het goed gebruikt kan worden. Maar dankzij bijvoorbeeld ChatGPT zien fraudeleuze mailtjes er steeds echter uit. Het AD liet bij wijze van proef zo'n mailtje opstellen door de kunstmatige intelligentie. En legde dat mailtje voor aan cybercrime-deskundigen. Volgens hen zijn de fraudeleuze mailtjes door de nieuwe techniek steeds vaker niet meer van echt te onderscheiden. De redding van de bemanning van het brandende autovrachtschip duurde ruim 2 keer langer dan zou moeten, meldt NRC. Er was vorige week te weinig plek aan boord om een brandweerteam in 1 reddingshelikopter van de kustwacht mee te nemen. Daarom moest er eentje uit Den Helder omvliegen via Rotterdam om daar een deel van de brandweerlieden op te pikken. Reddingshelis van de kustwacht zouden volgens NRC vaker niet snel genoeg reageren op noodoproepen.

Overgaan we een uur Stam.nl. Roos Abelman, goedemorgen. Astrid, een heel goedemorgen. De stelling van vandaag. Het is een goed idee als familieleden meehelpen in het ziekenhuis. Daar gaan we het vandaag over hebben. Het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein heeft verpleegkundigen namelijk gevraagd: wat zijn er opties om de druk op de zorg te verminderen? Nou, en die druk die is er vanwege de simpele reden de groei van de bevolking. Maar ook de vergrijzing en tegelijkertijd natuurlijk dat grote personeelstekort in de zorg. Nou, een van de ideeën is: laat familie meehelpen. En daarom willen ze dit najaar een proef starten. Nou, wat kun je dan doen als familielid? Je kunt dan gevraagd worden om bijvoorbeeld een bed op te maken of om zonder voeding te geven, steunkousen aan te trekken, injecties toe te dienen. Hoeft niet slecht uit te pakken overigens. Het Amsterdam UMC heeft 6 jaar geleden al onderzocht bij een aantal patiënten: wat is nou het effect als je familieleden laat helpen, laat mantelzorgen? En dan blijkt dat ze bijvoorbeeld helemaal niet zo snel een longontsteking of iets dergelijks oplopen. Wel draagt de aanwezigheid van een mantelzorger bij aan hun welbevinden. Dus het kan in zijn algemeenheid goed zijn voor een patiënt. Er moet bij gezegd worden dat vrijwilligheid voorop staat bij deze proef. Dus het is geen moeten, maar het is echt een kwestie van willen. Wat vindt u op de stelling? Het is een goed idee als familieleden meehelpen in het ziekenhuis. Bent u bereid om mee te helpen in het ziekenhuis als een familielid daar komt te liggen? En wat zou u kunnen? Wat zou u willen doen? Is dit, denkt u, ook echt een oplossing voor de krapte in de zorg? Bent u nu mantelzorger en zegt u: oh, dat is eigenlijk veel te veel. Dit kunnen we elkaar niet aandoen. We moeten het echt op een andere manier oplossen. En ook, hoe bepaal je nou welk familielid wat kan doen? En hoe vrijwillig is vrijwillig? Uiteindelijk ook dat natuurlijk. Voel je inderdaad wel de vrijheid om nee te zeggen straks? Praat mee, bel 0800 1101. Wie vaak de A73 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 14 juli tot 4 september zijn er verschillende afsluitingen op de A73 tussen Venlo en Maastricht voor renovatie van de Roertunnel en Tunnel Swalmen. De weg is afwisselend in één richting of in beide richtingen afgesloten op trajecten tussen de knooppunten Tiglia en het Vonderen. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ster. 100 jaar Avrotros. 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer. Dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live. 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Ja, 10 augustus staat voor extra voorpret. Want naast de jackpot van 14,4 miljoen netto maak je ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar, 10 jaar lang. De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. In de VS wordt wisselend gereageerd op nieuwe aanklachten tegen oud-president Trump. Een speciaal aanklager houdt hem verantwoordelijk voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Trumps vicepresident Pence zegt dat iemand die zichzelf boven de grondwet stelt nooit president zou moeten worden. Trump krijgt ook bijval. Andere republikeinen noemen de speciaal aanklager een schande voor de Verenigde Staten. Reconstructieoperaties na kanker worden standaard vergoed, maar dat geldt niet voor borstkanker. Het gaat dan om vervolgoperaties na een eerste reconstructie van geamputeerde borsten. Zorgverzekeraars keuren veel aanvragen af, zegt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. En de chirurgen zijn daar boos over. De zorgverzekeraars willen nu met de artsen in gesprek. De evacuaties vanuit Niger zijn in volle gang. In Parijs en Rome zijn vannacht meerdere vluchten geland met aan boord honderden evacuees uit meerdere landen. De Fransen hebben vandaag nog 2 evacuatievluchten gepland uit hun voormalige kolonie vanwege de staatsgreep in Niger. Het is nog niet bekend wat Nederland gaat doen. En in Kiev is vannacht weer een droneaanval geweest. Er is puin terechtgekomen in 2 delen van de Oekraïnse hoofdstad, meldt de burgemeester. Ook de havenstad Odessa is met drones aangevallen. Doelwit waren onder meer graansilo's, waarvan sommige in brand vliegen. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, een groot deel van Nederland heeft nu met regen te maken? Ja, iets meer dan de helft, denk ik. Het noordoosten is nog droog. Het zuidwesten begint alweer wat droger te worden. En daaroverheen ligt een brede band met dikke bewolking waaruit het flink kan regenen. Hij trekt wel vrij snel naar het noordoosten. Daar wordt het de komende uren dus nat. En die opklaringen en dat drogere weer uit het zuidwesten weet dan ook weer terrein te winnen. Nou, uiteindelijk is dat niet allemaal goed nieuws. Want als de zon dan gaat schijnen, gaat de temperatuur oplopen. En kunnen er stevige buien ontstaan in de loop van de middag. En met name in het zuiden, oosten, zuidoosten zo, kan er ook onweer bij voorkomen. Hagel ook, korte tijd veel regen. Dat kunnen echt felle buien zijn. De zwaarste overrust die gaan we boven Duitsland zien waarschijnlijk. Nou ja, dan later in de middag wordt het weer even droog. Tegen de avond begint het in het westen weer wat vaker te regenen uit buien. Dus het is en blijft wisselvallig met temperaturen rond 21 graden vandaag. Ja, en die wisselvalligheid, dat blijft voorlopig nog, hè? Ja, inderdaad. Er zitten natuurlijk wel mooie lichtpuntjes bij. Hè? Dat heb je met wisselvalligheid gelukkig ook altijd. Morgenochtend beginnen we met vrij veel buien. In de middag is het veel minder nat en dan gaat de zon ook vaker schijnen. Een graad of 20 wordt het. Wind draait naar het noordwesten, blijft nog stevig doorwaaien. Ook vandaag in de kustgebieden veel wind. Vrijdag is de wind een stuk rustiger. Dan valt er nog wel een enkele bui en schijnt de zon geregeld, 19 graden. Ja, en het weekend komt er dan weer een nieuw lagedrukgebied in de buurt of zelfs overtrekkend. En dat betekent gewoon opnieuw wisselvalligheid en aanhoudend vrij lage temperaturen. Marco, dankjewel. En Robert, hoe gaat het op de weg? Nou, eigenlijk prima, maar op twee punten wat vertraging. Op de A2 zijn we onwel geworden vanuit Utrecht naar Amsterdam. Daardoor vielen bij knooppunt Holendrecht 6 kilometer met 10 minuutjes vertraging. Van de 5 rijstroken daar is de meest rechter dicht. En op de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen wordt aan de weg gewerkt bij Drachten, bij knooppunt Drachten. 3 kilometer vielen daar met 10 minuten vertraging. Tussen Groningen-Winsum en Groningen-Bedum rijden nog steeds geen treinen. Dat komt door een sein- en wisselstoring. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Wat is er deze week in actie? Knappere gesperziebonen los per 500 gram, 79 cent. Runde biefstuk per 500 gram, 9,49. En witte reusvaletblokken, 1 plus 2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Niet eerder viel er in een paar dagen tijd zoveel regen in Peking en omgeving. Volgens het Meteorologisch Instituut van de Chinese hoofdstad gaat het om de zwaarste regenval in 140 jaar tijd. Door het snel wassende water moesten meer dan 120.000 mensen hun huis verlaten en de auto's dreven door de straten, zegt een inwoner. Door het noodweer in Peking vielen al zeker 20 doden en nog tientallen mensen worden vermist. Correspondent Gary van Pinksteren in Peking, hoe is het op dit moment? Nou, op dit moment is het, waar ik op uitkijk, droog. De auto's rijden ook gewoon. Er staat hier zeker in de straat geen water. Maar dat is eigenlijk ook weer een beetje... Het ergste is gisteren geweest. Het is nu even een kleine pauze, zou je kunnen zeggen. Want er wordt ook weer een nieuwe orkaan verwacht in China, die dan ook op een gegeven moment weer het weer in Peking kan beïnvloeden. En je moet je ook voorstellen, Peking is een enorm grote stad, hè, van 22 miljoen of 25 miljoen inwoners. Waar ik zit, dat is echt het stedelijke deel, het centrum van de stad. Maar waar dus de mensen geëvacueerd zijn en waar de doden vallen en waar de grote problemen zijn, die zijn eigenlijk in de berggebieden rondom Peking. Die vallen in de stadsprovincie Peking. Dat zijn dorpjes vaak. En daar komt dus de modder naar beneden. drijven inderdaad die auto's. Er is ook iemand heel spectaculair uit zijn auto, van het dak van zijn auto gered met een hele hoge hijskraan en een touwdraad om iemand daar weg te halen. Maar daar is het dus, daar zijn de modderstromen, daar is ook, zijn de stenen en het afval wat van de berg rolt. Daar is eigenlijk, daar zijn de grootste problemen door de regen. Niet zozeer in het centrum. Hoewel ook bij het vliegveld hier, een nieuw vliegveld wat hier in het zuiden van de stad is gebouwd. Daar staat ook een hoge laag water op het vliegveld zelf. Dus dan zie je de vliegtuigen en daarvoor een hele laag water. Dus het raakt de stad erg, maar het raakt de stad niet overal even erg. Nee. Nou heeft China wel vaker te maken met overstromingen, maar dit is dus de zwaarste regenval in 140 jaar tijd, wordt gezegd. Ja, en dat is inderdaad ook voor Peking ongekend. Het is normaal meer een woestijnachtig klimaat. Waar het in de zomer wel regent en je ook wel noodbuien hebt, maar nooit zo lang. En ook mensen die dan bijvoorbeeld in die getroffen gebieden werken, wonen, die vertellen van, nou, ik woon hier al heel lang, maar ik heb van mijn leven lang ook nog nooit zo'n zware regen gezien. En vooral nooit zo lang achter elkaar. Dus het is inderdaad heel uitzonderlijk. En het heeft ook zeker te maken met klimaatverandering, waar zeker China ook onder te lijden heeft. Is het ergste voorlopig wel voorbij? Nou, van deze periode, zeg maar wel. Van de effecten van de orkaan Doksuri, die hier in de buurt was, wel. Maar er komt de orkaan Kanun aan. Die wordt donderdag verwacht dat hij in het zuidoosten van China aan land komt. En dan kunnen wij daarna ook hier in Peking toch ook weer opnieuw zware regens verwachten. En ook dat is behoorlijk ongekend. Want het is dan al de derde tyfoon op een rijtje, de derde orkaan, waar Peking ook de uitval en de regen van meekrijgt. Gary, dankjewel. En in Indonesië, daar kampen ze juist in veel regio's met grote droogte. Op het eiland Papua zijn zelfs doden gevallen door droogte. Correspondent Mustafa Maghadi in Jakarta. Wat is daar aan de hand? Nou, het is nu sowieso het droge seizoen in Indonesië, dus het is niet gek dat het nauwelijks regent. Maar de meteorologische dienst die geeft altijd waarschuwingen uit als er extreem weinig water valt. En dat is nu in veel gebieden het geval. En dat zou volgens de meteorologische dienst voornamelijk door het weerfenomeen El Niño komen. Hier op Java bijvoorbeeld zijn waarschuwingen voor 4 regio's, maar vooral op Papua zijn grote problemen in de Puchak-regio. Dat is in het midden van het eiland. En ja, daar drogen mensen uit. Ze verhongeren omdat er ook niks groeit. En inmiddels zijn daar door de droogte al 6 doden gevallen, onder wie een kind. En zijn duizenden mensen uit het gebied geëvacueerd. Je zei al, het droge seizoen is op dit moment in Indonesië. Die extreme droogte, je had het al over El Niño. Wat gebeurt er dan? Nou ja, El Niño die zorgt voor hogere pieken en diepere dalen in het weer. Dus in het regenseizoen nog was het 's nachts soms veel kouder dan normaal voor deze regio. Waardoor bijvoorbeeld oogsten mislukten. En nu is het veel droger dan normaal. Waardoor wat er is uitdroogt. En in Puchak daar leven veel inheemse volken. Het is heel bergachtig. En ja, die hebben qua voedsel en drinkwater, of tenminste, ja, ze zijn echt van de natuur wat dat betreft afhankelijk. Sommige mensen die hebben sinds juni niet of nauwelijks drinkwater kunnen vinden in de natuur. Oftewel, ja, als de natuur zoals bij El Niño gekke dingen doet, dan maakt dat hen juist extra kwetsbaar. En de Indonesische overheid, kan die daar wat aan doen? Doen ze iets? Ja, zeker. Op de korte termijn is er natuurlijk gewoon noodhulp nodig. 17 ton aan voedsel, water, tenten, dekens, dat is allemaal die kant op gestuurd. En mensen die worden geëvacueerd, als ze al gevonden worden trouwens. Want het zijn soms volken die in de diepe jungle wonen van Papua, die zijn niet altijd even makkelijk te vinden. Men is ook trouwens nog bezig met plannen om kunstmatig regen te laten vallen. Dat doen ze door met vliegtuigen over de wolken te vliegen en dan stofjes daarin te spuiten. Maar ja, dan moet je wel genoeg wolken hebben. En het is dus de vraag of dat lukt. En als het lukt, of het wel genoeg is om in ieder geval de mensen daar te helpen die op dit moment tekort hebben aan water. En de komende maanden, hoe staat het er dan voor?

Nou ja, potentieel zou dat zo kunnen. En eerder is bijvoorbeeld in Amerika gezien van alle onderzoeken, van alle behandelingen die op die ook in patiënten op de markt gebruikt waren, dat de middelen die teruggetrokken waren, omdat ze toch onveilig bleken te zijn, dat dat vaker was omdat er onverwachte bijwerkingen bij vrouwen werden gezien. Ja, en dat is natuurlijk iets wat je zou willen voorkomen door in een eerder stadium al genoeg vrouwen mee te nemen. En zijn er dan bijwerkingen die je bij vrouwen specifiek meer ziet? Nou ja, in dit geval ging het met name om hartritmestoornissen. Maar goed, dat hangt echt van de behandeling af wat voor bijwerkingen je verwacht. Onderzoeksleider Janine Roeters van Lennep van het Erasmus Medisch Centrum. Aanvaller Lynette Beresteyn heeft weer meegetraind bij het Nederlands elftal. Beresteyn zat vanwege een blessure gisteren niet bij de selectie voor de groepswedstrijd tegen Vietnam. Maar vanochtend kon ze bij de uitlooptraining weer aanhaken. En daarmee lijkt Beresteyn op weg terug naar de achtste finale op het WK. Aanstaande zondag van Oranje in Sydney. De tegenstander in die wedstrijd wordt waarschijnlijk Italië of Zuid-Afrika. En die twee landen spelen zometeen om 9:00 tegen elkaar. Na veel kritiek dat het wel erg stil bleef in Amsterdam, lijkt de transfermolen van Ajax nu toch op stoom te komen. Meerdere media melden dat de komst van de Portugese buitenspeler Carlos Borges van Manchester City al rond is. En ook de Engelse keeper Dayan Ramage lijkt onderweg naar Amsterdam. Maar volgens Voetbal International is het tegelijkertijd ook niet uitgesloten dat er nog grote namen vertrekken bij Ajax. Davy Klaassen en Steven Berghuis zouden met hun salaris flink op de begroting drukken en dus weg mogen, zegt VI. PSV ondertussen zit ook niet stil. Volgens onder meer het Eindhovens Dagblad heeft de club zich bij Anderlecht gemeld voor Zeno de Bast, een talentvolle Belgische verdediger. Bij Feyenoord is het wat rustiger wat betreft de transfers. De fans weten nu dat Mats Wiever deze zomer in ieder geval niet vertrekt. Want de middenvelder zegt vanochtend in het AD dat hij dit seizoen per se in Rotterdam wil blijven. Het heeft alles te maken met trainer Arne Slot. Wiever denkt dat hij onder Slot nog veel beter kan worden. En honderden inwoners van Neerkant in Brabant hebben gisteravond laten zien hoe trots ze zijn op dorpsgenoot Jara Kastelein. De wielrenster won vorige week een etappe in de Tour de France Femme, droeg een paar dagen de bolletjestrui en ze werd ook nog verkozen tot meest strijdlustigste renner. Laat ik dat er gewoon van maken. Ja, doe dat. Strijdlustigste renner. Kastelein genoot met volle teugen van de huldiging in haar dorp Neerkant, vertelt ze aan Omroep Brabant. Ja, het is heel bijzonder dat zo'n klein dorpje eigenlijk zo achter mij staat en dan zoiets voor mij wil organiseren. Heel erg leuk dat ze het hebben gedaan. Jara Kastelein bedankt ook haar familie, want die heeft behoorlijk geholpen bij haar carrière. En ze hoeven in Neerkant niet blij en bang te zijn dat de wielrenster zich door het succes anders gaat gedragen. Ik ben en blijf gewoon Jara. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Nog geen 20 kilometer file staat er in het land. Het is iemand onwel geworden op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Bij knooppunt Holendrecht is de rechte rijstrook nog steeds dicht. Een kwartiertje vertraging daar, 7 kilometer file. Wegwerkzaamheden in het noorden van het land op de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen zorgen voor 4 kilometer file bij knooppunt Drachten. 10 minuten vertraging daar. En een sein- en wisselstoring zorgt ervoor dat er tussen Groningen-Winsum en Groningen-Bedum geen treinen rijden. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Breathe. Love Trip van Chris Berry. Het is 6:06. In de VS worden steeds vaker minderjarigen ingezet als oplossing voor het groeiend personeelstekort, blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Werkgelegenheid. Kinderen jonger dan 14 jaar werken bij bekende ketens als Walmart, McDonald's. Maar ze doen ook zware nachtdiensten in de vleesverwerkende industrie. Je zou zeggen dat de overheid daar gauw een einde aan wil maken, maar het tegenovergestelde is waar. Een reportage van Marieke de Vries. Daar gaat weer een vrachtwagen volgeladen met kippen door de poorten van deze kippenverwerkende fabriek in het noordwesten van de arme staat Arkansas. Nou, we zijn hiermee naartoe genomen door Magali Licoli. Zij is van de organisatie die het opneemt voor de rechten van werknemers in de pluimvee-industrie. En ze vertelt dat deze fabriek, die er uitziet als een soort bunker, als een soort gevangenis, dat deze fabriek ook onderzocht is door het ministerie van Werkgelegenheid. En dat ze hier kinderen aantroffen die 's nachts de boel schoonmaakten. Ook de hele gevaarlijke machines. They found kids working and cleaning the facility, working in the night shift, working with machinery that can kill you. Afgelopen maand kwam een tiener nog om het leven toen hij vast kwam te zitten in zo'n machine. De derde in korte tijd. Het is het gevolg van steeds jongere werknemers in gevaarlijke industrieën als de bouw en fabrieken. The meat industry in the US is in crisis, you know. Tijdens de pandemie werden veel werknemers in de vleesverwerkende industrie ziek en die keerden niet meer terug naar hun laagbetaalde banen. Sindsdien verkeert de vleesindustrie in een crisis. En jonge, veelal migranten vullen de gaten, zegt Magali. They need kids because they need someone to be afraid to speak up. Het gaat vaak om migrantenkinderen omdat die of alleen zijn of ouders hebben zonder verblijfsvergunning, waardoor ze hun mond niet open durven doen. Tonight, alarming accusations about what happened inside this Nebraska meatpacking plant. Shockingly high numbers of children working at cleaners at slaughterhouses. Four states are considering changes to child labor laws as they try to fill jobs. Sinds 2015 is in de VS het aantal overtredingen op het gebied van kinderarbeid verdrievoudigd. Maar in plaats van daar hard tegen op te treden, zijn in 14 staten recent wetten geïntroduceerd die de regels voor kinderarbeid juist versoepelen. Zoals in Arkansas. Republikeins senator in die staat, Matt McKee, legt uit waarom hij voor die versoepeling is. Well, with the labor shortages that we've seen in Arkansas and around the country, number one, we think it's important that parents are empowered. To make those decisions. Volgens McKee is het aan de ouders om toestemming te geven om hun kinderen te laten werken, om bijvoorbeeld bij te dragen aan het huishouden. Daar moet de overheid zich niet mee bemoeien. Maar vindt hij dat kinderen dan de oplossing moeten zijn voor personeelstekorten? Children aren't the solution, but they can provide a necessary stopgap. Dat niet, zegt hij, maar ze vullen op dit moment wel een gat dat oudere werknemers niet vullen. It fills a place in the company where an older, more experienced worker just doesn't fill that gap. Terug bij de kippenfabriek. Magali zegt dat ze de lobby van de machtige vleesverwerkende industrie probeert te doorbreken door consumenten te informeren over hoe dat stukje kip waar ze zo van houden op hun bord terechtkomt. It is outrageous to imagine that the chicken sandwich, the chicken nuggets, the chicken wings that people enjoy every day are being produced by the hands of kids or people that are being exploited every day. Het is allemaal geproduceerd door de handen van kinderen en mensen die elke dag worden uitgebuit. Een reportage was dit van Marieke de Vries vanuit Arkansas. NPO Radio 1. Er wordt verschrikkelijk geschoten op de Mauritskade met spoed zoveel mogelijk assistentie. Deze zomer gaat Human terug in de tijd. Er is vandaag een Amsterdammer vermoord. In de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune spreekt Koen Verbraak met ooggetuigen van toen over bepalende momenten in onze geschiedenis. De hele wereld stond ermee op zijn kop. Deze week de moord op Theo van Gogh in 2004. Ja, Nederland is voorgoed veranderd, hè? Ja. Ooggetuigen, de moord op Theo van Gogh. Human, met de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Beste ouders, Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Graag wil ik iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Ik weet dat het lastig kan zijn om nee te zeggen. Helemaal op een feestje. Maar de jonge hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. En alcohol heeft daar een schadelijk effect op. Zelfs al bij één drankje. Dus ouders, geef geen alcohol en bescherm uw kind. Nix 18 is niet voor niks. Lees tips en verhalen van ouders op nix18.nl. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten, doorzetten, aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24 uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Reconstructies na borstkanker worden niet standaard vergoed. Plastisch chirurgen willen dat dat verandert. En in Amerika wordt wisselend gereageerd op de aanklachten tegen oud-president Trump. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Een speciaal aanklager houdt Trump verantwoordelijk voor zijn pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Trumps voormalig vicepresident Pence noemt de aanklacht een belangrijke herinnering dat iemand die zichzelf boven de grondwet stelt nooit president zou moeten worden. Andere critici binnen de Republikeinse partij sluiten zich daarbij aan. Maar Trump krijgt ook bijval van partijleden. Zij noemen de speciaal aanklager een schande voor de Verenigde Staten. Reconstructieoperaties na kanker worden standaard vergoed, behalve bij borstkanker. Het gaat om vervolgoperaties na een eerste reconstructie van borsten. Zorgverzekeraars keuren veel van die aanvragen af. En daardoor is er volgens de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie sprake van rechtsongelijkheid. De vereniging zegt dat verzekeraars chirurgen er waarschijnlijk van verdenken stiekem borstvergrotingen te doen in plaats van reconstructies. Dat is volgens de plastisch chirurgen onterecht. De branche van zorgverzekeraars zegt in gesprek te willen met de artsen. De reddingshelikopters die werden ingezet bij het brandende schip de Fremantle Highway vertrokken veel later dan de afgesproken reactietijd. Bovendien hadden ze minder plaats aan boord voor brandweerlieden dan beloofd, blijkt uit een reconstructie door NRC. In principe moeten helikopters binnen 20 minuten na melding opstijgen. Vorige week duurde het 40 minuten voor de eerste helikopter de lucht inging. Omdat eerst in Rotterdam brandweerlieden moesten worden opgehaald, duurde het daarna ook nog lang voordat het schip boven Ameland werd bereikt. In Parijs zijn twee vluchten uit Niger geland met aan boord honderden evacuees. Het zijn voornamelijk Fransen, maar ook mensen uit onder meer de VS, Nigeria en India. Ook in Rome is een vlucht geland met tientallen evacuees. De Fransen hebben vandaag nog twee evacuatievluchten gepland uit hun voormalige kolonie vanwege de staatsgreep in Niger. Frankrijk heeft aangeboden ook andere Europese staatsburgers te repatriëren. Het is nog niet bekend wat Nederland gaat doen. In Kiev was vannacht opnieuw een droneaanval. De luchtafweer is in werking gesteld. Er is puin terechtgekomen in twee delen van de Oekraïnse hoofdstad, meldt de burgemeester. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Ook de havenstad Odessa is aangevallen met drones. Doelwit waren onder meer graansilo's, waarvan sommige in brand vlogen. Ook daar zijn geen berichten over slachtoffers. Nederlanders nemen weer vaker het vliegtuig. Volgens het CBS zijn er bijna weer net zoveel passagiers als voor corona. Afgelopen maanden vertrokken zo'n 19 miljoen mensen van en naar een vliegveld in Nederland. Ruim 9% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het weer vanochtend regen en overwegend bewolkt. In de middag ook af en toe zon. Er ontstaan daarna weer lokaal stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt vandaag 20 tot 22 graden.

er eigenlijk te weinig stoeltjes in de helikopter zitten. Ook minder stoeltjes dan afgesproken met het bedrijf dat de helikopters draaiende houdt voor ons. Dus dat was eigenlijk onze ontdekking. Dus normaal gesproken zou die vanuit Midden-Zeeland, de mensen in Rotterdam hebben opgepikt, en was die andere helikopter rechtstreeks gevlogen? Zo is het. Maar in plaats van 9 plekken voor de brandweer waren er maar 4 plekken per helikopter beschikbaar. En hoe kan dat? Er extra vertraging op. Sinds november is er een nieuw bedrijf verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze helikoptervluchten namens de kustwacht. Een Brits-Amerikaans bedrijf genaamd Bristow. En er bestaan eigenlijk al langer zorgen over of dit bedrijf de afspraken die ze gemaakt hebben met de kustwacht kan nakomen. Dus we ontdekten dat het in elk geval één keer eerder, een paar weken terug nog, bij een boorplatform op de Noordzee ook misging. En dat de helikopter toen veel en veel te laat op het platform verscheen. Dus dat is eigenlijk wat we constateerden. Dat betekent dat ze de heli's niet aan de eisen voldoen. In ieder geval dat het bedrijf dus niet aan de eisen voldoet om op tijd ter plekke te zijn. De minister zal dat toch ook weten? Ja, we ontdekten dat de minister daar zelfs voor gewaarschuwd is. In juni 2022 kwam er een brief van de Veiligheidsregio Rotterdam, die openbaar geworden is via de WO. Daaruit blijkt eigenlijk gewoon dat alle punten die je nu ziet misgaan, al werden benoemd. En de minister heeft dan eigenlijk advies ingewonnen bij het ministerie van Defensie en vervolgens gezegd het gaat goed komen met deze nieuwe partij. Zij gaan leveren. In een andere kamerbrief schreef hij zelfs dat de opstijgtijd van 20 minuten zelfs wel 10 minuten zou kunnen zijn bij deze partij. Terwijl we ook constateerden dat helikopters nu in beide gevallen eigenlijk meer dan 20 minuten erover deden om alleen al in de lucht te komen. Dat duurde wel 2 keer zo lang. Ja. Dus de minister is inderdaad gewaarschuwd en heeft toen eigenlijk gezegd dit is een internationaal bedrijf met veel ervaring. In andere landen gaat het ook goed. Dus we vertrouwen erop dat het goed komt. Dit is weer een van die uitkomsten van een aanbestedingsprocedure. Zo is het inderdaad. Ja. Ja, dus voor de komende 10 jaar, à 12 jaar is dit bedrijf de uitvoerder eigenlijk van het Nederlandse kustwacht. Wat zegt het ministerie daarvan? Contract. Nou, het ministerie zegt dat de kustwacht verantwoordelijk is eigenlijk voor het toezien op de naleving van het contract. En wat zeggen ze daar? Ja, de kustwacht zegt, dit is een operatie die nog aan de gang is. We zitten er nog middenin. Dus we kunnen daar nu geen antwoord op geven. Operatie die nog aan de gang. Ja, maar ze moeten ermee zien te dealen. Zij zullen toch ook merken dat mensen te laat ter plekke komen, hè? Maar daar willen ze niks over zeggen. Ja, daar willen ze op dit moment niks over zeggen, nee. En hebben jullie dan wel, want het is dan de officiële woordvoering die er niks over wil zeggen, hebben jullie nog piloten of hulpverleners van de kustwacht gesproken die off the record met jullie willen praten? Ja, ik kan dus niet precies zeggen met wie we gesproken hebben. Dat hebben we aan onze bronnen beloofd. Maar we hebben inderdaad gesproken met mensen, met hulpverleners en met vliegeniers, met piloten. En wat zeggen zij? Nou, ze maken zich ook zorgen. Ze maken zich zelfs al lange zorgen. Ook bijvoorbeeld over de trainingsvluchten die moeten worden uitgevoerd met deze helikopters. Die gaan vaak niet door op het laatste moment. Of de helikopters blijken niet beschikbaar. Er is ook nog een derde helikopter, een reservehelikopter. Dat blijkt allemaal uit vluchtgegevens. De afgelopen maanden soms dagenlang niet in Nederland geweest is. Dus de zorgen bestonden al langer. En je ziet eigenlijk dat het incident met de Fremantle Highway dat allemaal een beetje op scherp gezet heeft. Dus, Kijken of er iets aan gaat gebeuren. Dankjewel, Karel Smouter van NRC. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Ja, er staat een kapotte vrachtwagen als rit op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. En die blokkeert daar de rechterrijstrook bij Nieuwendijk. Vanaf Noorderloos 7 kilometer file met een half uur vertraging. En door een sein- en wisselstoring rijden er tussen Groningen-Winsum en Groningen-Bedum geen treinen. These memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one, two, where are you? It's you.

Ja, wat de oppositie zegt is dat de leidertop van de BJP bijdraagt aan een klimaat van haat en polarisatie. Dat natuurlijk het meest extreem is op sociale media en bij dit soort geweldsdaden naar buiten komt. Maar het klopt ook dat leden en lokale leiders van de BJP, dat is dus de regering van premier Modi, soms direct bijdragen, bepaalde uitspraken tegen minderheden doen, polariserende toespraken geven, aanwezig zijn bij geweldsdaden, soms daders van geweldsdaden verdedigen. En vanuit de top van de partij wordt hier niet streng tegen opgetreden. Er zijn ook talloze hindoe-nationalistische groepen die geen formeel verband met de BJP hebben, maar wel vaak overlap in lidmaatschap. En die groepen zijn dan weer betrokken bij geweld. Ook nu in Haryana, deze religieuze tocht, die dus ook echt machtsvertoon tegenover moslims als doel had, werd officieel geopend door een BJP-politicus. En ja, het kan nog gaan toenemen, want volgend jaar zijn er weer verkiezingen. In India wordt dus in elk kiesdistrict een eigen parlementslid gekozen. En binnen zo'n district hebben lokale politici gemerkt dat polarisatie echt goed kan zijn voor de stemmen. En ook daarom staat de partijtop in Delhi dit toe. Maar daarbij lopen spanningen op en ja, kookt de ketel soms over. En dat, dat kan de partijtop dan ook weer moeilijk voorkomen. Dan hebben ze het niet meer in de hand. Zij correspondent Aletta André. Reactie aan de redactie. De evacuaties uit Niger zijn begonnen na de staatsgreep in het Afrikaanse land. Frankrijk, daar is een eerste vlucht geland, vertelde correspondent Frank Renaud in de uitzending. Luisteraar George meldt dat ook de eerste Nederlanders gisteren zouden zijn teruggekeerd uit Niger. Dat hoor ik van oud-collega's, schrijft hij. Ja, dat zou best kunnen, maar wij weten er in ieder geval niks van. Nee. We weten ook niet of Nederlanders nu burgers terughaalt. Demissionair minister Hoekstra heeft gisteravond nog wel een kamerbrief erover geschreven. Dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in nauw contact staat met Frankrijk en andere internationale partners over evacuatiemogelijkheden. Ze hebben in ieder geval contact met zo'n 25 Nederlanders in Niger. Dat is dan de laatste update die wij hebben gekregen. Nico heeft nog een opmerking over Niger. Hij vraagt zich af waarom de hele wereld dat land op zijn Frans uitspreekt, Niger, en de NOS het lelijke Niger zegt. De hele wereld spreekt het, ja. Nou ja, eigenlijk alle landen ter wereld spreken wij in principe op zijn Nederlands uit. En we gebruiken dus ook de Nederlandse uitspraak bij andere voormalige kolonies van Frankrijk, zoals Mali, niet Mali. Ja, ik kan me herinneren dat Frans Timmermans, die was volgens mij gezant toen over dat gebied. En die zei het net Mali. Ja, en minister van Buitenlandse Zaken. Of zei je als minister van Buitenlandse Zaken? Ja, precies. Om maar een voorbeeld te geven, we zeggen Frankrijk, geen Frans. Ja. En, dat kan je lelijk vinden natuurlijk, maar ja. Duitsland, geen Duitsland. Nee, precies. Dus ook Niger. En nog wat anders dan Niger. We worden visueel goed in de gaten gehouden hier in de studio. Mike laat weten vakantie te hebben. En schrijft hij, ik kijk dan lekker de hele tijd naar de webcam. Leuk. Wouter gaat om 7:05 koffie halen. Nou, niet alleen om 7:05, Mike. Nee. Om 19:30 kwam Astrid terug met wat eten. Inderdaad, wel eens een beetje de tijd dat jij altijd eventjes het ontbijt. Ja, het ligt er maar net aan wanneer ik tijd heb, ja. En gisteren, schrijft Mike, zag ik dat Wouter na de uitzending onder de tafel ging liggen. Doet hij dat na elke uitzending? Ja, helemaal uitgeteld, hè? Kapot ben ik. Nou, dat is wel grappig, inderdaad. Ja, dat doe ik dus voor en na elke uitzending. Ja, maar vertel maar eens even waarom. Heeft eigenlijk ook weer te maken met deze rubriek. Want mensen al vrij snel aan het begin van dat wij hier begonnen gezegd dat er veel lawaai werd gemaakt met dit toetsenbord. Dus ik heb een speciaal toetsenbord voor tijdens deze uitzending. Omdat ik veel tijdens het... Ja, kun je hem laten zien op de webcam? Even kijken voor de mensen op de webcam. Het is een speciaal toetsenbord. Even andersom, want dit is de achterkant. Ja, lastig hè, webcam. Nou, voor mensen die het niet kunnen zien. Geen tv dit is dus gewend, een ja. Medisch toetsenbord. Nee, absoluut niet. Medisch toetsenbord, wat veel minder hard klinkt. Maar andere mensen gebruiken in deze studio dat toetsenbord niet. Dus elke keer voor en na de uitzending kruip ik onder de tafel om dat toetsenbord aan te sluiten, 's ochtends voordat we beginnen, en weer af te koppelen als we klaar zijn. Ja, en want zo'n medisch toetsenbord maakt veel minder lawaai. Ja. Dat hoor je echt bijna niet meer. Nee, precies. Maar niet iedereen wil ermee werken, want het is toch lastig met je vingers. Dus ja, inderdaad, elke dag lig ik 2 keer hier onder de tafel. 3 voor de dag. De Raad van State komt met een uitspraak over isoleren en vleermuizen. Hoeveel onderzoek moet je doen naar de aanwezigheid van die beschermde dieren voordat je de spouwmuren isoleert? De isolatiesector is bang dat isoleren dan lang niet altijd meer mag. Vanochtend wordt bekend wie zondag de tegenstander is van Nederland in de 8e finale van het WK voetbal. Dat wordt vermoedelijk Italië of Zuid-Afrika. Die twee landen spelen nu tegen elkaar. Italië staat met 1-0 voor. En in Portugal zijn de komende dagen katholieke jongeren van over de hele wereld bij elkaar voor de Wereldjongerendagen. En Paus Franciscus is er ook bij. Een grote happening, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Voor al deze mensen uit de hele wereld is het ontzettend belangrijk dat ze met elkaar optrekken. Dat ze een hele week allerlei dingen doen. En dat natuurlijk de leider van hun wereldgodsdienst, 1,3 miljard mensen bijna, dat hun leider, de paus, er ook bij is. En een enorme week vol met evenementen en natuurlijk eindigend met een gigantische mis op zondagochtend met de Heilige Vader erbij. Zometeen, Spraakmakers, Roos. Met Stand.nl natuurlijk meteen om 9:30. Vandaag de stelling: het is een goed idee als familieleden meehelpen in het ziekenhuis. Het is een plan van een ziekenhuis in Nieuwegein. Omdat de vragen aan familieleden gaan ze in het najaar gaan ze met die proef beginnen. We zijn benieuwd hoe u daarover denkt. 0800 1101 kunt u meepraten. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag verder.